รื่องที่สองนะผมต้องใช้คำว่าเรื่องที่สองครับเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของคุณภูมิเล่าไว้ตั้งแต่ประมาณสัก5 ทุ่ม 5 ทุ่ม 15ประมาณนี้ทางช่อง YouTube The Shock 13ส่วนตอนนี้ครับเรามาฟังพร้อมกันทั้ง YouTube The Shock 13แล้วก็ FM 101 RR1 Radio Report 1เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สองแล้วนะเรื่องที่สองของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดระยองผ่านมาประมาณสัก13ปีครับเป็นเรื่องราวของพี่แดงพี่แดงให้ชื่อเรื่องนี้ว่าบ้านฉันมีผีครับสวัสดีครับพี่แดง สวัสดีค่ะ พี่แดงได้ยินเสียงตั้นชัดไหม ชัดเจนค่ะ ชัดเจนเลยนะครับพี่แดงฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ ที่ตลิ่งชันค่ะ ตลิ่งชัน ค่ะ ตลิ่งชันฝนตกไหมครับพี ่ค่ะ ตลิ่งชันฝนตกไหม วันนี้ฝนตก อ๋อก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมพี ่ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วตั้งหลายวันแล้วค่ะ นี่คือไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันคือติดวิกฤตโควิดใช่ไหมครับ ใช่ค ่ ะ อ๋อแล้วก็ตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับพี ่คนเดียวค่ะ คนเดียว ค่ะพี่แดงอยู่คนเดียวมาตลอด อ๋ออยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอโอ้ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเป็นคืออาจจะไม่ใช่โควิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาการของเป็นหวัดคัดจมูกหรือว่าเป็นไข้ยังไงก็อย่าปล่อยมันไว้นะไปหาหมอไปตรวจสักหน่อยนะครับอยู่คนเดียวพวกเราเป็นห่วงนะ ท่าน ครับ เสียงมันเหมือนสะท้อนมาค่ะเป็น เสียงสะท้อนใช่ไหม อะไรไม่รู้ คือต้องบอกพี่แดงอย่างนี้ว่าตอนนี้ครับเราย้ายมาจัดรายการที่ชั้น3ที่ร้านเดอะช็อคเนี่ยคือเรื่องของระบบเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะยังติดๆขัดๆอยู่ต้องขออภัยจริงๆครับ รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนที่ฟังมาตลอดนะคะ ใช่ตอนนี้เรากำลังดำเนินการแก้ไขกันอยู่ครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอช่วงนี้ติดเรื่องของโควิดเนี่ยร้านค้าหรือว่าที่ที่เราจะไปซื้ออุปกรณ์อ่ะเขาก็ยังไม่เปิดยังไม่ให้บริการเราก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเป็นไปในรูปแบบนี้ก่อนแต่ถ้าถึงช่วงไหนพี่แดงรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวบอกผมแล้วผมจะให้พี่เก่งต่อสายกลับไปใหม่แต่ตอนนี้พี่แดงยังได้อยู่ใช่ไหมครับ ได้ค ่ ะ ได้อยู่นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับพี่แดงเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยในจังหวัดระยองผ่านมา13ปีกับบ้านฉันมีผีเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่แดง ค่ะโอเคเล่าเลยนะคะ ครับผม ค่ะก็คือเมื่อประมาณ30 ปีก่อนคือเมื่อก่อนอ่ะพี่เดนก็จะเป็นคนที่แบบว่าขายของตามตลาดนัดเนี่ยนะคะ ครับ ขายของตามตลาดนัดพวกสินค้าไหนที่ออกใหม่ๆอะไรอย่างเมื่อก่อนที่จิ๊กซอว์ออกใหม่ๆอะไรเนี่ยพี่เดนก็จะเป็นคนอันดับแรกที่เอามาขายพี่เดนจะต่อหาสิ่งที่สินค้าที่เอาใหม่ๆมาขายนะคะ ครับ แล้วทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเป็นพวกขนมอ่ะที่ว่าตู้อย่าง10 บาทตู้อย่าง10 บาทได้พวกขนมขบเคี้ยวอะไรพวกนี้ไม่ต้องบอกแล้วกันนะคะ ครับ พี่ก็ขายของตามตลาดนัดอย่างเงี้ยแล้วนี้เพื่อนพี่เนี่ยไม่เอ่ยชื่อใครนะคะสมมติว่าพี่ปอปาละกัน ครับสมมติว่าชื่อพี่ปอปาครับ ใช่ค่ะจิ๊กปอปาละกันแล้วก็เขาจะเป็นคนขายพวงมาลัยเขาจะขายพวงมาลัยมานานนะ ก็คืออยู่ในตลาดด้วยกัน ใช่ขายไปทั่วตามตัวตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั้นนะคะคบกันมาตั้งแต่เด็กแต่เขาจะเป็นคนราชบุรีจิ๊กปอปานี่ก็จะเป็นผู้หญิงที่แก่นไม่กลัวอะไรเลยทั้งสิ้น ครับ เป็นคนห้าวนะคะห้าวไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วทีนี้เขาก็ขายตอนแรกเขาขายในกรุงเทพนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไปขายที่บอกอำเภอได้เนาะ ได้ครับ อำเภอแกงจังหวัดระยอง ครับ ในนิคมมาตาพุทธอ่ะแต่เรื่องมันเกิดมันไม่ใช่เกิดที่นี่นะคะมันไม่ใช่เกิดที่มาตาพุทธนะ ครับ ค่ะทีนี้เขาจะไปขายของเขาก็จะขายพวงมาลัยเขาจะไปทุกวันโกนวันพระนะคะไปขายของทุกวันโกนวันพระทีนี้เ ขาไปขายอยู่ประมาณ3เดือน 3-4 เดือนนี่แหละเขาก็เห็นขายของดีเนาะมันมีนัดเยอะเขาลงทีหลายที่ไงคะนิคมเนี่ยมันตลาดนัดมันจะลงได้หลายที่แล้วก็วันหนึ่งเขาก็ลงประมาณ3ทีที่เขาสร้างคนไปขายด้วยเนาะ ก็คือเหมือนมีหลายสาขา ใช่ค่ะเขาจะเอาของเอาปมอะไรไปลงแล้วคนขายให้อย่างเงี้ย ครับ เราให้เปอร์เซ็นต์อะไรของเขาอะนะก็เลยมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าเขาเชิดเขาอายุมากกว่านะคะแต่เขาเลือกพี่แอนเขาบอกพี่แอนไปขายกับฉันไหมไปขายที่ไหนที่ระยองเราจะพูดอย่างนี้นะไปขายที่ระยองพี่แอนลองไปดูไหมเราก็อยากจะมีรายได้เพิ่มแล้วก็บอกโอเคไปได้แต่ไปขายที่โน่นเนี่ยพี่แอนต้องขาย15บาทนะไม่ใช่10บาทหนึ่งในค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคลองดูสักหน่อยนะ ครับ เขาจะไปวันโกนสมมติว่าเนี่ยตอนเนี้ยคือพรุ่งนี้จะเป็นวันโกนใช่ไหมคะ ครับ ประมาณนะตีสี่ตีห้าของคืนเนี้ยก็จะออกจากกรุงเทพแล้วไปถึงที่ระยองก็ประมาณตึกเปิดโมงคือเช้าของวันโกนนะคะแล้วตอนเย็นก็จะออกไปขายของกันอาทิตย์แรกเราไปถึงที่ระยองก็ประมาณแปดโมงก็ไม่มีอะไรตายก็กินข้าวกินอะไรพอเย็นแล้วก็ออกมาขายของตามปกติช่วงเย็นอ่ะแล้วก็ของไปลงอย่างพี่แดงเนี่ยก็ยังไปแต่แรกพี่แดงก็ลงที่เดียวนัดหนึ่งนัดเดียวนะคะที่เดียวแต่เขาลงที่ห้าที่อีกที่หนึ่งที่ห้าเนี่ยก็มีที่จะดูให้เขาด้วยดูให้ครับเขาบอกว่าเจ๊แดงถ้าเจ๊แดงจะกลับบ้านอ่ะจะกลับบ้านพักอ่ะเจ๊แดงต้องรอฉันหน่อยนะเขาก็พูดเป็นหนือตามภาษาไอ้คนราชบุรี ครับ บอกเจ๊แดงต้องรอฉันหน่อยนะบอกทำไมอ่ะบอกเจ๊แดงจะถ้าเจ๊แดงจะกลับก่อนอ่ะเจ๊แดงต้องรอฉันไม่งั้นเจ๊แดงเข้าบ้านไม่ได้หรอกเพราะว่านี้บอกทำไมเขาบอกทำไมก็ถามเขาเนี่ยพี่ปอบอกว่าทำไมอ่ะเขาบอกนะเชื่อฉันเนอะฟังฉันเนอะแล้วก็ว่าอย่างนี้นะค่ะแต่เราก็คิดในใจเนาะว่าเจ้าของบ้านปุ๋งคือเขาเช่าบ้านพี่ลืมบอกไปว่าเขาเช่าบ้านไว ้ครับ ค่ะพี่ก็คิดว่าอ๋อเจ้าของบ้านคงไม่รู้จักเราถ้าเข้าไปก็กลัวว่าเป็นจรหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็คิดในใจอย่างเงี้ยแล้วก็สัปดาห์แรกก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ขายของปกติ อ๋อก็คือรอพกกลับบ้านพร้อมกัน ใช่ค่ะ ครับ กลับบ้านพร้อมกันกับเข้าบ้านก็ตอนเย็นประมาณสามชั่วโมงก็กินข้าวกินอะไรก็นอนปกติเช้าวันพักก็มาขายของตามปกติเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไร อ๋อแล้ววันที่เกิดเรื่องมันเกิดอะไรครับพี่แดง ค่ะแล้วทีนี้พอสัปดาห์ที่สองวันโกนที่สองนะคะก็มาขายของกันปกติพอมาถึงที่บ้านเช้าพอเย็นแล้วก็ออกไปขายของแล้วทีนี้พี่ปอเนี่ยพี่ปอปานเขาลืมของเขาขายพวงมาลัยเนี่ยไออะไรนะยิบบิ้นเนี่ยที่เป็นโบที่จะผูกกับพวงมาลัยที่เขาร้อยเนี่ยที่เขาร้อยพวงมาลัยอะค่ะยิบบิ้นที่เขาติดกับพวงมาลัยอะเขาลืมก็เลยบอกว่าเขาให้ลูกเข้ามากับลูกสาวก็ด้วยลูกสาวเขาก็ติด11ขวดบอกปูบอกไปเอาลิปินให้แม่หน่อยสิ ไปเอาลิบบิ้นที่บ้านให้แม่หน่อยที่แม่ลืมคือก็ไม่ลืมหรอกแต่มันไม่พอมันเข้าไปไม่มันไม่พอที่จะปลูกกัด แล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับพี่แดง แล้วทีนี้ลูกสาวเขาก็บอกไม่ตายลูกสาวก็ยังไงเขาก็ไม่ตาย ครับ บอกแม่หนูไม่ตายเขาบอกทำไมไม่ตายลูกก็พูดอะไรกับแม่เขานะลูกเขาก็ร้องไห้ไม่ไปเป ็ นอะไรนักหนาเนี่ยว่าอย่างนี้เขาบอกหนูไม่ไปแม่หนูไม่ไปทีนี้ได้ยินเหมือนพี่ปอตาเนี่ยเขาจะลงเสียเขาบอกเออต้นนะคะเขาบอกอารมณ์กันนะเออมึงไม่ไปเดี๋ยวกูไปเองก็ได ้อ๋ออ๋อ เออมันจะอะไรนักหนา เราก็เลยไปอ๋อเราก็เลยไปครับ ค่ะเขาโวยวายเขาโวยวายกับลูกเขาบอกมาสิทำมากกูตกไปปากลูกอีกข้างนึงเลย พี่แดงเอางี้อะไรที่มันละเอียดมากขออนุญาตข้ามมันไปนิดนึงนะครับ ได้ค่ะได้ค่ะ ครับ แล้วทีนี้เขาก็โวยวายบอกกูตกไปตาหลุดไปข้างนึงเลยเขาไปเขากลับมานะคะ ครับ แล้วก็หน้าตาตื่นมาอยู่เหมือนกันอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่แบบดูเหมือนเขาแบบดูหน้าตาไม่ปกติอ่ะค่ะ ก็คือเหมือนตกใจไปเจออะไรมา ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเรากลับไปบ้านหลังนั้นนะบอกพี่ป่าสารจริงเหรอจริงอะไรทำไมปูเขาถึงไม่ยอมมากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะ ครับ กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ก็แบบแค่แดงถ้าฉันจะพูดอะไรให้ฟังอ่ะแค่แดงจะกลัวไหม อ๋อ ก็เลยถามว่าเป็นอะไร อ ๋ อแล้วเขาเล่าว่ายังไงพี่แดงเขาเล่าว่ายังไง ค่ะแค่แดงรู้ไหมว่าบ้านฉันน่ะบ้านตรงนี้มีผีบอกว่าพี่ไปพูดเล่นน่ะอย่ามาพูดเล่นน่ะก็เลยพูดอย่างนี้นะอย่ามาพูดเล่นบอกทำไมอ่ะไอ้ปูมันถึงไม่มาตะกอนก็หลบเป็นไรพี่ตาปกติที่เรียนก็จะมีเซนนิดๆแต่ไปที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะแล้วทีนี้เขาบอกทำไมปูไม่มาเอาของบอกว่าทำไม ครับมันเกิดอะไรขึ้น บอกว่ามันเข้ามาบ้านเนี่ยมันเจอแบบเสียงแบบอื้ออะไรอ่ะโทษค่ะโทษค่ะไม่ใช่ไม่ใช่โทษค่ะติด ยังไง เสียงโทรศัพท์อะค่ะ หืม เสียงโทรศัพท ์ในบ้าน ไม่ใช่ค่ะเสียงทางเป็นต้าน อ ๋ อหมายถึงว่าตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาใช่ไหมครับ ค่ะค่ะ มันเป็นยังไงครับ เป็นอยู่นี้ตลอดค ่ ะ เป็นเสียงพูดอื้อๆหรือว่าเป็นสัญญาณ มันสัญญาณหรือเปล่า อ๋อยังเล่าได้อยู่ใช่ไหมครับมันเอางี้ถ้าสัญญาณไม่ดีพี่แดงลองสรุปเรื่องเลยก็ได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ค่ะค ่ ะ อ๋อ ก็อือเหมือนใครกับแอมอ่ะ อุ้ยงั้นเอางี้พี่แดงผมเริ่มกลัวแล้วพี่แดงลองกระชับเรื่องแล้วเดี๋ยวสรุปเลยก็ได้ครับครับ ค่ะ อ๋อ แม่หัวล้อด้วย เฮ้ย เอ้าครับไม่หัวล้อคือด้วยอ่ะ เฮ้ยไม่มีผมไม่มีหัวล้อแน่นอนพี่แท็กใจเย็น ๆเสียงหัวล้อด้วยอ่ะ ยังไงไหวไหมครับพี่แดงไหวไหม ค่ะค่ะค ่ ะ งั้นสรุปเลยครับสรุปเลยแล้วยังไงพอเขาได้ยินเสียงแล้วเขายังไงคือลูกเจอยังไง ลูกสาวเขาอ่ะ ครับ คือก่อนที่พี่เรียนจะไปขายของนะคะลูกสาวเขาอ่ะเขาไปเอาของให้แม่เขาประจำนี้แหละ ครับ เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง อ๋อ เห็นผู้หญิงนั่งอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวที่พี่เรียนกับเขาอ่ะนั่งกินข้าวอยู่นั่นแหละ อ๋อ นั่ง โต๊ะตัวเดียวกันอ ๋อใช่ค่ะโต๊ะตัวนั้นเลย ครับ นั่งแบบคุกเข่าก้มหน้าพอรถเขาเดินเข้าไปในครัวนะคะ ครับ ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นนั่งแล้วก็เงย หน้ามองเขามองลูกสาวเขานะคะมองน้องปู ครับ ตาเขาเด็กถลนออกมาข้างหนึ่งมองเขานะตาถลนออกมาข้างหนึ่งแล้วทีนี้อันนี้พี่แดนสรุปเลยนะ เพราะว่าได้ครับ ค่ะแล้วทีนี้ลูกสาวก็ร้องกรี๊ดออกมาเขาก็ไม่ได้ของมาให้แม่เขาอะแล้วแม่เขาก็โวยวายใส่เขาเขาก็บอกว่าเขาเจออย่างนี้อย่างนี้กับแม่เขาก็ไม่เชื่อหาว่าลูกโกหกเขาก็ว่าลูกเขาอะด่าลูกเขาอย่างนี้นะ ครับ ก็ลูกทำไมตัวนะทำไมกูไม่เจ อ ทำไมมาหาลูกกูนะทำไมอะไรก็มาแต่หาลูกกูนะกูอยากจะเจอมาเจอกูโตเป็นตาดูดีข้างนึงเขาพูดค่ะ ท้าด้วย ทีนี้ที่เขามาเอาวันนั้นที่ว่ามาเอาแทนลูกอ่ะ ครับ เขามาเปิดประตูก็มาไม่ต้องบอกรูปบ้านดีกว่าลักษณะบ้านล ัก ษณะ บ้าน ชั้นเดียว พอเปิด ประต ู รั้วบ้านเข้ามาก็เป็นที่จอดรถแล้วตรงเข้าไปซ้ายมือก็เป็นประตูที่จะเปิดเข้าห้องนอนห้องใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเดินลึกไปหน่อยก็เปิดประตูหลังบ้านเข้าครัวได้เลยเขาก็เปิดประตูที่ห้องครัวนะคะ ครับ เปิดเข้าไปก็เห็นผู้หญิงนั่งตรงตาโต๊ะที่กินข้าวอ่ะ ตัวเดียวกัน ใช่ค่ะพอนั่งเสร็จเขาลุกออกมาจากใต้โต๊ะกินข้าวเขาลุกขึ้นมาแล้วหันมามองเขาบอกทำไมจะให้ตากูหลุดอีกข้างนึงเหร อก็ไปท้าเขาว่า จะให้ตากูหลุดอีกข้างนึงเหรอเขาพูดอย่างเงี้ย ครับ คือเขาบอกเขาเฮ้ยเขาร้องงี้เฮ้ยแต่ความที่เขาแบบเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่พอเขาเจอกันเขาก็ช็อกเหมือนกันของที่ว่าเขาจะไปเอาอ่ะเขาก็เอาไม่ได้เหมือนกัน ครับ ริบบิ้นที่โบโกที่จะมาร้อยกระพวงมาลัยอะค่ะเขาก็เอามาไม่ได้เหมือนกันถึงไม่กลัวเขาแบบฉันไม่กลัวแต่ฉันก็ตกใจเขาว่าอย่างเง ี้ ยเขาก็พูดเนี่ยพูดตรงโต๊ะกินข้าวที่เราที่เขาเห็นที่เรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้แต่เราก็ยังคิดว่าเขาโกหกเราอำเราไม่อยากให้เรามาหรือเปล่าอะไรเราก็คิดอย่างนี้เนาะว่าเราไม่เจอเราก็คิดว่าเขาโกหกอำเราบอกฉันพูดจริงๆแสดงเขาก็ยืนยันแบบอันนี้เขาพูดให้ฟังนะแล้วทีนี้ตื่นเช้ามาพอมาดีมาเจอกับพี่สาวเจ้าของบ้าน ครับ เขาคือตัวเขาเนี่ยที่ปอปาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวน้องสาวเขาเนี่ยคือเป็นเจ้าของบ้านเขามีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะ คร ับ แต่งงานกันแล้วทีนี้เขามีแฟนเนี่ยที่ชาวต่างชาติต่างชาติเขาก็อยู่ประเทศเขาแล้วเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนที่ปอปาเนี่ยเขาก็อยู่ที่เมืองไทยนานๆก็แฟนก็จะมาทีมาทีจับได้ว่าเมียเขาเนี่ยมีชู ้ครับ ความที่บาดทีนี้เขาทะเลาะ กันทะเลาะ กันแล้วก็ทุบตีเหมือนแบบว่าคอนปอนนะคะรู้จักคอนปอนไหมคะพี ่ ทำงานก่อสร้างอ่ะทุบที่ศีรษะข้างขวาตาก็ถลนออกมาข้างนึงตายค่ะที่เลย ครับ ค่ะก่อนที่ป้าปานี่จะไปเช่าประมาณ3ปีค่ะ ครับโอ้เรื่องก็ประมาณนี้ตัวพี่แดงเองไม่เจอนะ คือค่ะ โชคดีผมบอกเลยว่าโชคดีที่ไม่เจอนะครับจริงๆนะ พี่แดงไม่เจอค ่ ะ โอ้โชคดีที่พี่แดงไม่เจอ เขายืนยันเขาบอกเขายืนยันคือเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรโง่ห้าว อ๋อเข้าใจคนที่ไม่กลัวพอเจอเนี่ยมันโหมันตกใจมันช็อกเนี่ยพี่ปอปลาเนี่ยอ๋อ ค่ะ นะยังไงก็ขอบคุณพี่แดงมากนะครับสำหรับเรื่องที่2ในค่ำคืนนี้นะที่มาเล่าให้ผมฟัง เพราะว่าพี่ได้ยินเสียงบางทีมีเสียงหัวเราะด้วย ไม่เอาสิผมไม่ได้ยินไง จริง เออ ได้ยินเสียงหัวเราะด้วยพี่แดงสับเนี่ยที่คุย เ สียงส ับเนี่ยพี่แดงเดี๋ยวไปพอวางสายนะลองไปที่หิ้งพระแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วอธิษฐานให้เขาอยู่กับเราคุ้มครองเราถ้ามีอะไรเนี่ยโทรมาหลังไมค์โทรมาบอกได้นะ ได้ค่ะ ถ้าเจออะไรก็เผื่อวันหน้าวันหลังก็มีโอกาสโทรมาเล่ากันอีกนะครับ ค่ะพี่แดงโทรไปหลายเที่ยวแล้วคุยกับน้องเก่ง ครับ แล้วก็คุณป๋องด้วย ครับได้ครับ แล้วก็ รักษาสุขภาพนะครับพี่สวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับ สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ ครับ ขอให้พ้นภัยจากสิ่งนี้ให้มันเร็วๆเน า ะ ครับสาธุครับครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ มาเรื่องที่3ของค่ำคืนนี้รออยู่แล้วครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ฝึกโอ้อันนี้ไม่รู้ว่าศูนย์ฝึกอะไรนะแต่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับผ่านมาแล้วประมาณสัก2ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณต้นเป็นเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าทับที่เฮียนครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับ ได้ยินเสียงตั้นชัดไหม ชัดเจนครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะเสียงคุณต้นอาจจะเบาสักนิดนึงเดี๋ยวเร่งเสียงขึ้นสักหน่อยโอเคชัดเจนแล้วคุณต้นตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ อยู่แถวจรัญครับ จรัญแถวจรัญ ครับผม จรัญเท่าไหร่เอ่ย 59ครับ จรัญ59แล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใคร ฟังคนเดียวครับอยู่ห้องคนเดียว อยู่ห้องคนเดียว ครับผม ปกติเขาอยู่คนเดียวงี้หรอ ครับผมก็คือผมต้องพอดีผมมาได้ตำแหน่งอยู่ที่กรุงเทพครับแต่ว่าก็เลยมาอยู่คนเดียว คือต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งข้าราชการป่ะ ถูกต้องครับ เราถ้าอะไรที่มันไปพาดพิงหน่วยงานอะไรเนี้ยขอยกไว้ก่อนนะ ครับได้ครับ แล้วถามก่อน พยายามอีกเรื่อง ครับเป็นคนกลัวผีไหม ส่วนตัวก็ไม่กลัวเพราะว่าก็ไม่ได้เห็นจะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบคือไม่ถึงกับเชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ครับ แต่เรื่องที่จะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่คิดว่าเจอผีถูกป่ะ ถูกต้องครับเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนที่สุดแล้วเท่าที่เคยแบบเจอมา เอองั้นเรามาเริ่มเลยครับทับที่เฮียนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ครับผมต้องขออนุญาตเล่าสถานที่คร่าวๆก่อนนะครับจะ ครับอย่าระบุอะไรมันเยอะนะ ได้ ครับ ครับผมก็ที่เนี้ยเป็นที่ศูนย์ฝึกเนาะอยู่ในจังหวัดชลบุรี ค ือผมจะเล่าสถานที่ว่าเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นป้อมรักษาการทางซ้ายมันจะเป็นทาง2แยกก็คือทางซ้ายเนี่ยจะขึ้นไปเป็นบ้านพักครูฝึกนะครับยาวไปจนถึงสุดซอยก็จะเป็นแฟลตแล้วก็เป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านเช่าครับของครูฝึกถ้าตรงไปเนี่ยมันจะผ่านอาคารใหญ่ครับเป็นเราเรียกว่าอาคารเรียนรวมครับ คร ับ แล้วก็ตรงเลยไปอีกก็จะเป็นลานฝึกครับเป็นลานฝึกลานปูนขนาดใหญ่ครับแล้วก็ทั้ง4มุมของลานฝึกเนี่ยจะเป็นอาคารกองร้อยครับแล้วก็มันจะมีอาคาร2 3 4 5อยู่ด้วยกัน4มุมครับประมาณต้องเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วครับช่วงนี้เลยครับช่วงเมษาผมได้เข้าไปพอดีสอบได้ก็ต้องเข้าไปฝึกถูกส่งไปฝึกที่นี่ครับก็ที่แรกมาถึงเลยก็คือกองร้อยรอบไอ้ลานฝึกเนี่ยครับมันปรับปรุงอยู่พอดีเหมือนว่างบมันเข้ามาพอดีก็เลยต้องปรับปรุงยังไม่เสร็จเขาก็เลยให้พวกผมอ่ะขึ้นไปนอนที่อาคารใหญ่อาคารเรียนรวมครับก็คือทั้งมี3กองร้อยละประมาณ120คนครับก็แบ่งกันนอนผมก็ไม่รู้ยังไงเขาผมอ่ะได้พวกกองร้อยผมอ่ะกองร้อยที่3 ค ือได้ขึ้นไปนอนอยู่ชั้น6เลยคือชั้นบนสุดของอาคารนี้เลยมันก็ข้างบนก็คือลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเวลาจะขึ้นไปนอนหรือไปเอาสัมภาระไปเก็บต้องเดินขึ้นอย่างเดียวเรียกว่าได้กำลังเลยทีนี้ข้างบนก็คือเหมือนได้รับน้องนะครับไปถึงก็ไปฝึกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงเดือนเมษามันก็เหนื่อยนะครับร้อนด้วยอะไรด้วยก็ตื่นครับมันผมนอนทุกคนปิดไฟนอนคือวันนั้นจะมี3ห้องแยกกันก็คือเป็น1กองร้อยก็เป็น3หมวดละ1ห้อง ครับ ก็คือนอนหัวชนกันเป็นนอนพื้นเลย ทีนี้จบดึกมาโอ้โหเอาเลยครับมันมีเสียงอะพี่เหมือนคนกำลังคุยกันรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยพี่มันแบบเราจับใจความไม่ได้อะพี่มันแบบงงงงงง แบบคืออารมณ์เป็นเสียงแบบคือเหมือนคนหลายๆคนคุยกันหรือแค่สองคน ใช่ใช่ครับหลายคนมากเป็น20-30หรืออย่างเงี้ยคือแบบมันเต็มห้องมันแน่นไปหมดเลยมันคุยกัน ไม่ใช่คุยตรงนี้แล้วไปดังอีกที่นึงเท่ากับว่ารอบๆตัวเราเนี่ยเขาคุยพร้อมๆกัน ใช่ครับก็คือตั้งแต่ทุกคนเนี่ยนอนแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับรู้สึกมันเหนื่อยร้อนก็ร้อนแต่ทีนี้ทุกคนแบบมันคือผมอ่ะได้ยินจนเหมือนมันอยู่รอบตัวเราเลยครับในห้องนะครับคือมันโอ้โหแน่นไปหมดผมก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แบบเป็นอาทิตย์ละพี ่ มัน คือเป็นทุกคืน ผมก็ไม่ใช่ครับทุกคืนคือลงนอนใช่สี่ห้าทุ่มเอาแล้วครับมันจะมีเสียงคุยเย็นเนี้ยไปหมดแล้วก็จะแบบเหมือนอึดอัดนะครับมันจะอยู่มันเหมือนมีคนมาอยู่ใกล้ๆอึดอัดเบียดไปหมด ครับ เพราะผมจะไม่ค่อยชอบแบบนอนเบียดกับใครหรือว่าอยู่เบียดอะไรกับใครเท่าไหร่ผมจะชอบแบบอยู่โล่งๆห่างๆหน่อยโล่งๆครับเนี่ยผมก็ข้องใจเก็บไว้ในใจแล้วมันคืออะไรผมก็ไม่กล้าถามใครด้วยก็โอเคเก็บเรื่องนี้ไว้จนผ่านไปเดือนกว่าก็คือโอเคทางศูนย์ฝึกก็คือให้เราลงมาจากอาคารเรียนไปอยู่ที่กองร้อยซึ่งจริงๆอ่ะมันมี6กองร้อยเอ้ยมันมี6อาคาร3กองร้อย หน ึ่งกองร้อยได้2อาคารถูกต้องไหมครับ ครับ ทีนี้ผมอ่ะกองร้อยผมคือจะได้อาคาร5กับอาคาร6 2อาคารสุดท้ายอ๋อ ใช่อาคาร5ยังปรับปรุงไม่เสร็จผมได้ไปอยู่อาคาร6ก่อนซึ่งเป็นอาคารที่ยังไม่ถูกปรับปรุงท ุ กอย่างสภาพก็คือเก่าตั้งแต่สร้างเพราะคือฝึกกองร้อยเนี่ยสร้างพร้อมส่วนฝึกแบบเก่ามากผมเห็นภาพตั้งแต่ช่วงสร้างใหม่ละคือสภาพเดิมมันเลยทุกอย่างเก่ามากเป็นอาคารไม้ยาวมีมุกเหนือกับมุกใต้ครับผมมุกเหนือจะเป็นที่อยู่ของครูฝึกมุกใต้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นคือมันจะเหมือนกันครับทางเดินขึ้นชั้น2ข้างบนเป็นโรงนอนยาวเนี่ยครับทีนี้พอย้ายลงมาก็เจอผมอันนี้ผมเจอก็คือเป็นช่วงแรกเหมือนกันเลยกลับมากองร้อยเอาแล้วก็ดีใจเนาะได้อยู่กองร้อยไม่ต้องเดินขึ้นชั้น6 ครับ ผมเจอเป็นเนี่ยพอโรงนอนปุ๊บก็จะเห็นแบบมันเห็นในจิตเราครับมันเป็นแบบผู้หญิงพยายามจะค่อมตัวเราแล้วทำเราครับมันแบบทำให้เราขยับตัวไม่ได้คือนอนตัวแบบนิ่งกดทับเราอยู่เนี่ย อันนี้คือ ทุกคืน เดี๋ยวนะอันนี้คือพอเราล้มตัวนอนเนี่ยเราไม่ได้เห็น ใช่ครับก็คือเราแบบพลังเหมือนว่าเราเหนื่อยเราเพลียแล้วเราพลังหมดพลังเรา คืออารมณ์ครึ่งหลับครึ่งตื่น ครับประมาณนั้น อ๋อรู้สึกว่ามีผู้หญิงขึ้นมาทับตัวเรา ครับ แล้วเห็นลักษณะไหมในตอนนั้นอ่ะ มันหน้ามันดำครับมองไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าผมยาวแน่ๆชุดเนี่ยจำไม่ได้ครับแต่หน้าดำๆแต่แบบมองไม่เห็นพยายามกดตัวเราไว้ไม่ให้เราทำอะไรไม่ให้เราลุกไงครับเราก็นอนจนมีอยู่ครั้งนึงก็คือแบบเป็นอาทิตย์นะพี่จนครั้งสุดท้ายเหมือนว่าเราดิ้นหลุดแล้วเราก็แบบเหงื่อแตกไปเต็มไปหมดเลยพี่แล้วก็ลงไปเข้าห้องน้ำ อันนี้ เราก็จนครั้งสุดท้ายมันก็เป็นอาทิตย์นะพี่จนรู้สึกเจอแบบเนี้ยเป็นอาทิตย ์เจอแบบนี้ทุกวัน ใช่ครับท ุ กคืนเลยจนหมดทีนี้ผมก็ไม่ยังเกี่ยวความสงสัยไว้อีกครับผม ครับ ก็จนทีนี้กองร้อยอาคารที่5เนี่ยปรับปรุงเสร็จแล้วอาคารต้องขอย้อนนิดนึงอาคารที่6เนี่ยมันจะอยู่หลังอาคารที่5มันอยู่ติดกันแค่ถนนเลนสวนกั้นเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะอยู่ติดกำแพงมันจะอยู่ติดกำแพงเลยอันนี้ส่วนอาคารที่5เนี่ยมันจะอยู่ติดกับร้านฝึกอันนี้พอดีก็ได้ย้ายมาละโหดีใจได้กองร้อยใหม่อันนี้กองร้อยนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องเล่าของเพื่อนครับผม ครับ ทีนี้อันนี้เรื่องเล่าของเพื่อนก็จะเป็นแค่ว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเพื่อนน่ะยืนอยู่ เฝ้ายามอยู่มุ้งเหนือแล้วทีเนี้ยมันบอกว่ามันชื่อเอโอสมันเป็นคนขี้เล่นแหละแต่ว่าเราก็รู้นิสัยมันถ้ามันพูดจริงมันก็คือจริง ครับ มันเห็นเนี่ยเป็นหมาดำอะพี ่อ ตัวมันวิ่งสวนมันอะคือมันยืนตามระเบียบพักหยุดที่มุกเนี่ยว ิ่ งสวนกับมันเนี่ยวิ่งขึ้นชั้นสองซึ่งตรงนั้นมันก็คือหลังข้างหลังมันก็คือเป็นบันไดแหละเป็นขึ้นชั้นสองมาที่พวกผมนอนมันก็ขึ้นมาวิ่งตามขึ้นมามาถามเพื่อนมาเปิดไฟฉายถามเพื่อนซึ่งถ้าเดินขึ้นบันไดนั้นมาทางซ้ายก็คือห้องนอนที่พวกผมนอนกันแหละแต่ว่าผมจะนอนลึกมันก็ถามเพื่อนตรงประตูเห็นหมาดำไหมเห็นหมาดำไหมไม่เห็นบ้าหรือเปล่าก็มันตรงในขั้นสุดท้ายอ่ะคือครูเขาอ่ะไปทำเป็นมันเหมือนประตูบานพับเพื่อจะกันไม่ให้หมาขึ้นไปแล้วมันจะขึ้นมาได้ยังไงมันวิ่งตามมามันบอกมันเห็นหมาดำไอโอ๊ตมันก็เอ้าหน้าเหลือหลาเดินตรงไปเข้ายามครับอ ัน นี้เป็นเรื่องที่อาคารใหม ่ แล้วทีนี้ผมก็ออกไปจากศูนย์ฝึกกับทีนี้ออกไปฝึกงานครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนจะจบรุ่นก ็ คืออันนี้กลับมาอยู่อาคารที่6เพราะว่าอาคารที่5เนี่ยรุ่นน้องอ่ะครับเข้ามานอนเรียบร้อยแล้วของเต็มแล้วเราเข้าไม่ได้แล้วกลับมานอนอาคารที่6อีกอันนี้จะเลยครับคืนนั้นมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วพอดีว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะปล่อยนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ที่รับการฝึกเนี่ยส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วผมอะพอดีวันนั้นอะเป็นเวรขายของพอดีผมอะต้องมีหน้าที่ขายของให้เพื่อนขายขนมขายน้ำให้เพื่อนที่อยู่วันนั้นเสาร์อาทิตย์อะครับ ครับ ก็เลยไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเป็นวันเสาร์ฝนตก3 ทุ่มฝนตกมากมากผมก็นอนเล่นโทรศัพท์ต้องบอกว่าแอบเล่นโทรศัพท์เพราะว่าข้ามใช้แล้วแต่เทคนิคมันอันนี ้ครับ นอนเล่นผมก็นอนฟังเพลงจน4 ทุ่มครึ่งผมก็เปิดดูมือถือ4 ทุ่มครึ่งแล้วไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราจะตื่นกันอย่างน้อยก็5 ทุ่มอย่างเงี้ยครับก็คือตื่นมาออกกำลังกายกันผมก็พอแล้วปิดก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าปวดเบาเนาะก็เลยเดินลงจากชั้นบนคือทางมันจะบันไดมันจะเป็นแบบว่าเดินลงปุ๊บมันก็จะเห็นหลังกองร้อยแล้วก ็ จะเป็นทางทะลุแล้วก็เป็นชั้นพักแล้วก็เดินหันหน้ากลับมาที่หน้ากองร้อยใช่ไหมเราก็จะเห็นหน้ากองร้อย ก็คือเป็นบันไดลงไปแล้วก็วนลงทีหนึ่ง เป็นวนลงผมเดินไปถึงชั้นพักปุ๊บตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นทางทะลุก็คือจะทะลุหน้าถึงหลังเลยผมเห็นเป็นผู้ชายหัวเกรียนเนี่ยครับเหมือนเราเลยช ุ ดขาวก็คือเสื้อสีขาวเราจะใส่ชุดนอนเป็นเสื้อสีขาวแล้วกางเกง เป็นเสื้อยืด สีขาวต้องครับ ครับ แล้วก็เนี่ยผมเห็นพอเดินถึงชั้นพักปุ๊บผมเห็นเลย อ ๋อเดินแบบจากจุดที่ผมอยู่หน้าผมเนี่ยเลยไปประมาณเมตรเดียวเนี่ยเดินวุ้บไปถึงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจุดตรงนั้นน่ะมันเป็นปลายของกองร้อยของอาคารแล้วมันก็จะเป็นลานดินแล้วก็เป็นต้นมะม่วงเป็นอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะไปอ่ะคือมันฝนมันตกหนักอ่ะที่ คือมันไม่มีที่ว่าจะเดินไปไหนทำอะไรอ่ะถูกป่ะ ใช่คือมีแล้วผมก็แวบในใจพอใช่ไอ้จ่อยหรือเปล่าผมมีโจทย์ในใจแล้วผมก็เลยเดินลงมาแล้วก็คงเป็นไอ้จ่อยแหละผมก็เลยเดินลง ไอ้จ่อยคือเพื่อน ห้องน้ำใช่ไอ้เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือใครทีนี้ผมก็เข้าห้องน้ำปุ๊บปุ๊บเสร็จเช้ามาผมไปถามไอ้จ่อยซึ่งรูปร่างของคนที่ผมเห็นเมื่อคืนน่ะก็คือเหมือนไอ้จ่อยก็ค ือ ตัวไม่สูงมากผอมหัวเกรียนคือยังไงที่นั่นต้องหัวเกรียนอยู่แล้วค ือ มันเหมือนเพื่อนเรามากผมเพราะว่าผม คือทรง ในใจตั้งแต่แรกเลยไม่มันคือไอ้จ่อยแน ่ ๆผมไปรอตอนเช้าผมก็ถามจ่อยเมื่อคืนเองลงมาเข้าห้องน้ำหรือมาแอบสูบบุหรี่ป่าวะ ครับ เนี่ยเพราะว่าถ้าไปทางนั้นอ่ะมันมีทางเดียวคือแอบไปสูบบุหรี่ที่หลังห้องน้ำเปล่าพี่ผมเมื่อคืนผมเล่นเกมถึง5 ทุ่มว้าวแล้ว4 ทุ่มครึ่งอ่ะว่าผมยังนอนอยู่ข้างบนอยู่เลย เอาแล้ว คือคิดในใจเอาแล้วไม่ใช่เอ๊ะลองไปถามคนมันก็ตัวผอมๆเหมือนกันคิด อ๋อคือคนที่ลักษณะใกล้เคียง ใช่ผมก็ไปถามอีกคน2 คนก็คือเพื่อน เมื่อคืนลงมาปะไม่ได้ลงโอ้สี่ทุ่มหลับแล้วสองคนพูดทุกคนไม่ได้ลงแล้วนั่นคือใครนั่นคือใครที่ผมเห็นก็คืออ้าวโอเคจนพอผมพอจะสรุปได้ว่าอย่างหนึ่งคือพอเนี่ยก็จะมีครูฝึกก็คือครูฝึกท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อครับชื่อเล่นท่านนะครับ ครูวอนจะอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เป็นนักเรียนจนตอนเนี้ยแกก็เป็นครูฝึกจนแบบแกใกล้จะเกษียณแล้วอ่ะก็คือแกเป็นคนที่น่านับถือครับแกจะเป็นคนขี้เล่นแต่ว่าแกจะไม่พูดโกหกแกจะเวลาถามข้อมูลอะไรแกจะพูดจริงตลอดแกจะไม่เคยโกหกเลยแกก็มาเล่าให้พวกผมฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยมันถูกสร้างอยู่ที่ฮวงซุยเก่าครับคือทั้งผืนเนี่ยครับทั้งเขตรั้วโรงเรียนเป็นฮวงซุยเก่าทั้งหมดครับผมก็คือถูกสร้างเหมือนว่าเวรคืนที่เพื่อจะสร้างเป็นศูนย์ฝึกก ็ ไปปักป้ายว่าให้ญาติเอากระดูกเอาอะไรเนี่ยครับ ก็เหมือนล้างประชาไป ถูกต้องครับออกจากพื้นที่ที่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าที่ชลบุรีมันคือแบบมีฮวงซุยเยอะมาก อ๋อทำเลคือหลังภูเขาหน้าเป็นทะเลเนี่ยโหฮวงซุยเพียบ เพราะที่นี่ก็มีภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งอยู่ในโรงเรียนผมเล่าแค่นี้ดีกว่านั่นแหละคือทีนี้ญาติที่ว่าไม่ได้รับข่าวหรือไม่ได้มานำกระดูกออกไปเขาก็ไถปรับพื้นที่ไอ้ดินทั้งหมดที่ว่ามีกระดูกหรือไม่ได้เอาออกไปเนี่ยมันไปกองอยู่หน้าหรือยังเยื้องกับตึกใหญ ่ก็คืออ ีกทีนึง เอารถไถไปรวมกัน ใช ่ คือมันเขาเล่าครูเขาเล่าอย่างนี้นะ ครับ เอาไถไปรวมกันอยู่ตรงนั้นทุกวันคือแล้วตรงจุดที่ว่าถ่ายไปรวมกันอ่ะมันมีข้างในคือมันมีโรงเขาเรียกอะไรอ่ะศาลเจ้าประจำตระกูลเนี่ยอยู่ในโรงเรียนซึ่งมันไอตรงพื้นที่นั้นก็คืออยู่หน้าประตูของศาลเจ้าเนี้ยพี่แปลกใจไหมว่าทำไมทางที่มันเป็นพื้นที่หลวง แต่มี ศาลเจ้าประจำตระกูลอยู่ในนะครับต้องเรียกว่าอยู่ในเลยเพราะว่าถนนของศูนย์ฝึกครับล้อมรอบ เดี๋ยวเอางี ้รอบจัดจ้าง อย่าไปละเอียดกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวมันมีปัญหาเอาแค่ประมาณนี้แล้วยังไงต่อ คือผมไม่พลาดจริงฉะนั้นไม่มีปัญหาแล้ว ครับ ทีเนี้ยทั้งหมดก็ถูกแล้วก็ถูกสร้างขึ้นเป็นศูนย์ฝึกนี ้ ก็อายุไม่ต่ำกว่า50-60ปีแล้วแหละในโรงเรียนนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีเรื่องเล่าอย่างเง ี้ ย ก็ ส่วนผู้หญิงที่ผมเห็นครูเขาก็พูดว่าตรงเนี้ยกองร้อยอ่ะเคยเอาไว้ขังโสเภณีผมก็แบบไม่ผมก็ห้าเหมือนกันผมห้าเหมือนที่ฮะขังโสเภณีขังทำไมผมก็ยัง ครูพูดมาแค่นี ้ใช่ผมก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร ครับ ก็คือเนี่ยครับคือรอบแค่ขอบหลังจากกองร้อยหกไปอ่ะเป็นกำแพงใช่ไหมพี่ข้างหลังนั่นก็เป็นห่วงซุยเหมือนกันเป ็ นมีจับติดกำแพงเลยอ่ะพี่ตรงหัวนอนเลยพูดง่าย เรื่องเดี๋ยวก่อนนะเรื่องมันประมาณนี้นะถูกไหมต้นแล้วเดี๋ยวก่อนนะคือเราเล่าเนี่ยเท่ากับว่าวิญญาณที่เราเห็นน่าจะเป็นวิญญาณที่เคยอยู่ที่นั่นแล้ววิญญาณของทหารใส่ชุดขาวอ่ะ อันนี้ผมหาคำตอบไม่ได้ว่าเขาคือใครจริงๆครับคืออันนี ้ ชัดเจนที่สุดว่าคือใช่แน่ๆเพราะว่าเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆเลยถึงจะแวบเดียวก็จริงคือมันไม่มีเหตุผลที่ว่าใครจะเดินไปทางนั้นในเวลานั้นซึ่งฝนมันตกหนักครับ เรื่องก็ประมาณนี้นะทีนี้มีคำถามเมื่อกี้ผมเห็นแอบไปเห็นในสตรีมมิ่งเป็นคำถามของคุณหนูอลิสนี่แหละเขาถามว่าตอนนี้ที่นั่นอ่ะยุบไปแล้วใช่ไหม ไม่ครับไม ่ยังอย ู่นะยังฝึกรุ่นต่อรุ่นอยู่นะคร ับ แล้วก็มีอีกก็คือคนเดียวกันนี่แหละเขาบอกว่าหลังภูเขาหลังภูเขาลูกเล็กๆลูกนั้นน่ะเขาบอกว่าตำนานเรื่องเล่าพวกนี้เยอะเขาบอกข้อมูลมานะคืออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่เดียวกันหรือเปล่านะ ผมเดาว่าไม่ใช่ครับ เพราะว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร ผิดตั้งแต่คำถามแรก โอเคก็ถือว่าคือจริงๆจะบอกพื้นที่แถวชลบุรีอ่ะมันเป็นอย่างที่บอกแหละครับพวงซุยเยอะจริงๆแล้วก็เขาจะมีการปรับเปลี่ยนเกรดคืนพื้นที่เกตทับอะไรพวกนี้แหละก็จะเป็นบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะมีการทำพิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ได้แบบว่าญาติมาเชิญวิญญาณไปบางทีก็เป็นวิญญาณของศพไร้ญาติบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่นั่นก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีที่เจอแล้วได้ไปทำบุญให้เขาไหม อ๋อไม่ได้เลยพี่ช่วงนั้นไม่ได้ออกจากศูนย์ฝึกก็นานเหมือนกันก็เลยลืมไปแล้วพี่ก ็ แบบไม่ได้พอออกมาเหมือนออกจากที่ของเขาแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรถูกมัดหรือติดตามมา ต้น มันก็ อย่างนี ้ครับ พอต้นเล่าแล้วเนี่ยแล้วต้นอยู่คนเดียวบอกเลยว่าพอพูดถึงเขาแล้วเนี่ยหลายๆครั้งที่คนหยิบยกเรื่องของวิญญาณมาเล่าซ้ำในสิ่งที่เคยเจอเท่ากับว่าดวงจิตความคิดเราอะสื่อถึงเขาแล้วนะฉะนั้นมีโอกาสไปทำบุญซะเพราะเชื่อว่า คืนนี้ต้นมีสิทธิ์พี่เตือนเลยนะยังไงก็ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนะว่าถือว่าเป็นวันสงกรานต์ขอพงขอพรนะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะ สว ั สดีคร ับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาตอนนี้มารออยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตื่นเต้นจังเลยเรื่องเล่าเรื่องที่4ของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งครับย่านรัชดาผ่านมาเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี่เองครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าอยู่ไม่ได้แล้วของคุณพัทครับสวัสดีครับคุณพัท สวัสดีครับ คุณพัท ครับ คุณพัทส่งรูปมาให้ใช่ไหม ใช่ครับ ผมเห็นแล้วบอกเลยเฮ้ยใช่ว่ะจริงๆโคตรตื่นเต้นเลยเพราะผมทำรูปลงในสตรีมด้วยตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวคุยกันก่อนคุณพัทตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ มีนบุรีครับ มีนบุรีตอนนี้สัญญาณการรับฟังช่องทางไหนเป็นยังไงบ้างครับ ก็ผมฟังทางสตรีมด้วยนะครับก็ผมว่าชัดเจนนะ ชัดเจนเสียงชัดภาพชัดนะไม่มีกระตุกนะถึงฝนจะตกเนาะเพราะตอนนี้เราห่วงกันมากครับว่าเมื่อไหร่ที่ฝนตกเนี่ยที่เนี่ยเราใช้ส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตมันอาจจะเขาเรียกว่ามีสัญญาณตกกันบ้างแต่วันนี้ถือว่าโอเคผ่านไปได้ด้วยดีถูกไหมครับ ครับผมเห็นชุดไทยขยับอยู่นะ ฮะเดี๋ยวใจเย็นไม่เอาเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ไม่จบแล้วฟังเลยช็อคอยู่กับใครครับ คนเดียวครับ คนเดียวนะเอาละเราผมว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเอางี้เล่าไปแล้วตรงไหนที่อยากได้ภาพประกอบบอกผมเดี๋ยวผมจะขึ้นในสตรีมมิ่งนะ ครับผม อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณพัท คือเนี่ยครับเรื่องก็เกิดขึ้นคือน้องผมนะครับเขามีแฟนนะครับแล้วเขาอะต้องการที่จะไปหาบ้านเช่าบ้านเช่าซึ่งเป็นต้นขาโฮมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยผมกับน้องเนี่ยก็คือขับมอเตอร์ไซค์กันแยกกันไปหาแถวรัชดาเพื่อที่อยากจะหาบ้านเช่าเป็นทาวน์โฮมก็ไปเจอหลายที่เจอหลายที่ทีนี้ก็พอเราเจอเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปไว ้ ถ่ายรูปไว้มันจะมีพวกเบอร์โทรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ติดตามข้างหน้า ก็เหมือนว่าขับรถไปแล้วก็เลือกทำเลเลือกว่าตรงไหนเหมาะก็ถ่ายรูปมาเก็บไว้เพื่อมาเลือกกัน ใช่ครับใช่ครับทีนี้เราก็ไปก็ถ่ายกันไปเนี่ยก็เย็นเราก็กลับมาพอกลับมาก็มาไล่ดูมันก็เจออยู่ที่นึงอยู่แถวรัชดาทีเนี้ยเราก็ลองโทรไปปุ๊บเนี่ยเจ้าของเขาคุยดีมากเลยพี่ต้องนึกถึงว่าเป็นมันเป็นถนนมันเป็นเหมือนยังไงเป็นเหมือนหมู่บ้านแล้วก็เป็นทาวน์โฮมที่หันหน้าชนกัน ครับ จะตรงกลางก็เป็นถนนเนาะทีเนี้ยถนนมันจะติดกับบ้านเลยซึ่งพอเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคือน้องสาวผมไปกับแฟนเนาะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงปุ๊บก็ช่วงสักประมาณ6 โมงละ 5-6 โมงละก็เจอร้านหลังนี้ก็ถ่ายรูปไว้เราโทรไปหาเจ้าของตามเบอร์ถ้ารูปที่ผมส่งไปอ่ะอันผมจะซูมเข้าไปให้เห็นภาพที่ผมต้องการให้เห็นเนาะมันจะมีเบอร์อยู่แล้วก็มีบ้านเลขที ่ครับอันนี้ผมครอบครองหมดแล้ว ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราโทรไปเจ้าของมันก็คุยดีมากแล้วน้องจะมาอยู่มาอะไรยังไงทีนี้สิ่งที่มันดึงดูดใจเราที่สุดคือเป็นทาวน์โฮม3 ชั้นสองชั้นสามชั้นเนี่ย4,000เดือนละ4,000 ทำเลดีติดถนน ติดถนนอยู่ในรัชดา อ๋อ 4,000 เฮ้ย โอ้โหคือแบบ น้องผมกับแฟนเขาเนี่ยเฮ้ยมันถูกอ่ะด้วยความที่เราไม่ได้คิดอะไรคือมันถูกไง อ ๋ อ เราก็บอกเอาที่นี่เลยเอาที่นี่เลยก็ เราก็ย้ายเข้าไปอยู่คราวนี้น้องสาวกับแฟนเขาอ่ะนะก็ย้ายเข้าไปอยู ่ครับ เข้าไปอยู่คืนแรกเนี่ยครับสิ่งที่เจอคือเมื่อนอนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนบ้านที่เขาเหมือนมีคนเคยอยู่แล้วไม่ได้ทำความสะอาดให้เราอ่ะคือไปก็ต้องไปทำความสะอาดอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบนห้องก็จะเจอพวกคราบอะไรต่างหากซึ่งเราก็คิดว่าคงจะเป็นคราบตรงเตียงนะตรงขอบเตียงอ่ะพี่ อ๋อเป็นคราบ เป็นคราบมันจะเป็นคราบเป็นคราบสีน้ำตาลเหลืองๆที่ตามขอบเตียง ครับ ตามพื้นนะเนาะเพราะว่าเตียงมันจะเป็นเตียงที่ติดพื้นไม่ใช่เตียงยกสูงเป็นเตียงติดพื้นนะฮะทีนี้เสร็จเนี่ยมันก็เราก็ทำความสะอาดอะไรกันเรียบร้อยแล้วน้องสาวก็นอนคืนแรกกับแม่เขาความรู้สึกแรกที่เขาบอกผมก่อนคือมันอึดอัดมากและช่วงประมาณตีหนึ่งจะได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันรุนแรงมากเหมือนแบบมันตีกันอะเหมือนตีกันเขาก็คิดว่าคือพี่ทาวน์โฮมเหมือนมันติดกันใช่ไหมติดกันแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นในละแวกนั้นหรือข้างๆทะเลาะกัน เพราะมันเป็นไปได้ว่าทาวน์โฮมเนี่ยหลังคาฝ้าข้างบนอะมันเชื่อมกันหมด ถูกต้อง เสียงมันอาจจะพ้นมาหรือว่ากำแพงมันก็อาจจะมีเสียงเลยรอดมาได้ ใช่คือทะเลาะกันรุนแรงมากนะก็คืนแรกก็ไม่ได้มีอะไรก ็ ได้ยินแค่นี้แล้วก็รู้สึกเฉยๆพอมาคืนที่สองอะได้ยินอีกก็เริ่มแบบกะว่าเช้าเนี่ยต้องบอกไปถามนะว่าเฮ้ยเขามีอะไรกันทะเลาะกันสองวันแล้วเนี่ยคือย้ายมาอยู่ใหม่แล้วแบบมันอยู่ไม่เป็นสุขอะคือทะเลาะกันเสียงดังแล้วเหมือนคนทุบตีกันอย่างเงี้ยก็พอวันที่สองพอผ่านไปเนี่ยเราก็ลงมาข้างล่างเขาลงข้างล่างเนี่ยก็ไปดูข้างๆก็คือเขาก็เป็นแบบเป็นบ้านทั่วไปเป็นบ้านคนที่ไปทำงานทั่วไปแล้วเขาก็ไม่มีร่องรอยการทุบตีอะไรกันเขาก็ปกตินะสองบ้านที่ติดกันอ่ะแต่เสียงที่ฟังเนี่ยเพื่อนคือน้องบอกว่ามันเหมือนกับคนทุบกันคนทุบกันตีกันต่อยกันอย่างเงี้ย คือมีการลงไม้ลงมือกัน มีการลงไม้ลงมือแน่นอนเขามีเสียงผู้หญิงร้อง อ ๋อโอ้ยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรคงแบบยังข่มใจว่าไม่มีอะไร ค ืนที่สามพี่ทีนี้คืนที่สามนอนอยู่นะครับประมาณสักตีหนึ่งเวลาเดิมเลยความรู้สึกเขาว่าเหมือนผีอ้ำขยับไม่ได้ ความรู้สึกของ น้องสาวก่อน ของผู้หญิงก่อนอ๋อ ใช่นอนแล้วรู้สึกเหมือนผีอ้ำหายใจไม่ออกขยับไม่ได้ตาเนี่ยลืมได้แค่ประมาณเหมือนครึ่งตาครับ อ๋อ ก็สิ่งที่เขาเห็นก็เขาตกใจที่สุดคือเสียงทะเลาะมาอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันทะเลาะอยู่ที่ปลายเท้าทะเลาะอยู่ที่ปลายเท้าเสร็จเขาก็ลืมตาเขาลืมตามันลืมไปนิดเดียวลืมไปครึ่งหนึ่งนะพี่ เ ขาก็เห็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งทะเลาะกัน อยู่ที่ปลายเท้า ที่ปลายเท้าเนี่ยแล้วทะเลาะกันนั่นนี่คนลุกเลยนะเพราะว่า เดี๋ย วเราต่อไปว่าทำไมถึงคนลุกคือทะเลาะอยู่ที่ปลายเท้าทะเลาะเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชายถือมีดเล่นแล้วเหมือนทะเลาะกันด่ากันโดยที่เราไม่สามารถจะฟังได้ว่าเขาพูดอะไรพี่แต่เสียงมันดัง ผู้ชายเอามีดปักไปที่อกผู้หญิง3ครั้งจึก ๆๆที่เห็นที่ปลายเท้าอ่ะนะ ที่ปลายเท้าเห็นเลือดแบบออกตามมีดเลย อ ันนี้คือน้องสาวบอกนะมันเห็นเลือดเนี่ยออกตามมีดเสร็จแล้วผู้หญิงก็ฟุบลงไปฟุบลงไปโดยที่ไปนอนอยู่ที่ปลายเท้า ครับ เตียงนั้นเตียง6ฟุตมันจะสูงขึ้นมาใช่ไหมพี่เป็นเตียงที่ที่ยังเคยเห็นนะฮะเตียงที่ติดกับพื้น อ ่ะที่ไม่มีช่องใต้พื้นอ่ะ นึกออก น่ะลงไปฟุตเสร็จผู้ชายหันมาหาคนนอนเน ี่ ยแล้วก็เอามีดปาดคอตัวเองเห็นเลยแล้วสิ่งที่มันแบบยิ่งกว่านั้นดีกว่าใจกว่านั้นคือเมื่อมันปาดคอเลือดเนี่ยกระเซ็นออกมาเนี่ยมันค่อยๆล้มแล้วฟุบเอาหน้าพี ่ มาโดนตรงเท้าเลยฟุบปุ๊บลงอย่างนั้นเลยโอ้โหน้องสาวผมกีดขยับดิ้นอย่างแบบจนหลุดออกมาได ้ หลุดปุ๊บกีดโวยวายแฟนเขาก็ตื่นวิ่งออกมาหน้าบ้านบอกกูไม่อยู่แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วแฟนก็ถามใจเย็นเป็นอะไรน้องเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะ เขาก็เลยบอกเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอเงี้ยมา3คืนละแต่เป็นแค่เสียงมาคืนเนี้ยเห็นเป็นรูปร่างเห็นเหตุการณ์เลยทีนี้แฟนเขาก็เลยว่าใจเย็นๆนะที่จะเล่าให้ฟังตัวของแฟนเนี่ยเขาเจอตั้งแต่คืนแรกเลย ฮะตัวผู้ชายอะนะ ตัวผู้ชายแต่ด้วยความที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้น้องเราเนี่ยกลัวแล้วก็เพิ่งจะย้ายออกมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพิ่งจะจ่ายมัดจำจ่ายอะไรไปในมันเสียเงินเยอะมัดจำล่วงหน้า3เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็จ่ายก่อนเข้าอยู่1เดือนมันก็เยอะแล้วฮะก็เลยแบบถามว่าเจออะไรเขาบอกว่าคืนแรกที่เขามาอยู่อ่ะเขานอนนอนแล้วเขาอ่ะระหว่างที่กำลังเคลิ้มจะหลับเนี่ยเขารู้สึกคันที่หน้าเขาก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเวลาเรานอนนะพี่หัวเตียงมันจะชนกับกำแพงใช่ไหมฮะ ครับ มีหัวผู้หญิงโผล่หน้ามาตรงหน้าเขาแล้วผมก็ละมาโดนตรงหน้าเขาอะ คือสับหัวสับหัวกับหัวกับหางกัน ใช่กับหัวกับหางกัน เออแล้วผมมาละหน้า ละที่หน้า เออ เขาก็แบบตกใจแต่เหมือนพี่อ้ำอะตกใจแล้วที่พอสะดุ้งขึ้นมาได้ก็หายไป ครับ เหมือนความฝันแล้วก็พอมาคืนที่สองนอนอยู่กับน้องสาวผมเนี่ยก็หันเพื่อที่จะไปกอดน้องสาวเห็นน้องสาวผมนอนหันหลังกันหันที่จะไปกอดแต่ว่าน้องสาวผมหันหลังจริงแต่มันมีหน้าผู้หญิงอะหันหน้ามาทางเขาโดยที่ตัวน้องสาวมันหันหลังให ้เออเข้าใจเหมือนในหนังอ่ะเออเหมือนในหนังเลยอ่ะคือหน้าโผล่มาจากหลังหัวใช่ป่ะ ไม่ได้โผล่จากหลังหัวเป็นหน้า ผู้ห ญิงนอนหันหน้าหาเราใช่เหมือนผู้หญิงนอนหันหน้าเขาหลังหาเราแต่นี่คือหันหลังแต่หน้าอยู่ฝั่งข้างหลัง มือเย็นหมดแล้ว เนี่ยครับพอคืนที่สามก็เนี่ยเขาน้องเก่าก็เจอจัดๆทุกคนก็เลยตัดสินใจวันนั้นไม่นอนออกมาเลยแล้วข้าวของก็ไม่เก็บครับก็คือกะว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บนะฮะก็ย้ายออกมา ครับ ก็ออกมาเลยวันนั้นเลยนะครับก็ทีนี้เราก็คิดว่าเรื่องคงจะจบนะครับ เพราะย้ายออกแล้วถูกแล้ว ลุงเช้าเราก็ไปเก็บของคันน้องอ่ะก็ไม่ได้เล่าอะไรผมฟังก็ไปช่วยกันเก็บออกมาเรื่องไม่จบแค่นั้นพอกลับมาอยู่ที่หอเดิมกลับมาอยู่หอเดิมเนี่ยก็มีอาการน้องสาวเริ่มมือ huh? เล่นโทรศัพท์อยู่ๆมือโทรศัพท์ตกหลุดมือเป็นยังไงพี่มือ oh. เหมือนคนไม่มีสติอะ oh. แล้วก็อยู่ๆก็เดินมือเอาแฟนเขาลงไปซื้อของที่เซเว่นกลับมาทันคือเห็นน้องอะเอาเข็มขัด เดินเถอะยังขัดแล้วไปข้างหลังห้องซึ่งมันเป็นที่ตั้งของคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ข้างบน ที่แขวนอยู่ ใช่พี่นึกถึงระเบียงอะครับแล้วคอมเพรสเซอร์แขวนอยู่ข้างบน ไม่ได้วางที่พื้นเป็นขาเหล็กแขวนอยู่ข้างบน ครับเอาเข็มขัดกำลังจะแขวนคอน้องสาวผมกำลังจะแขวนคอทีนี้เขาก็เลยไปช่วยลงมาเสร็จเขาก็ถามว่าทำไมเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้ชื่อน้องผมไม่ใช่เขาก็ถามว่าเป็นใครเขาบอกว่ากูอ่ะมาจากบ้านที่มึงไปอยู่นั่นแหละกูอ่ะชอบอีเนี่ยกูจะเอามันไปอยู่ด้วย หุ้ยคนลุก กูจะเอามันไปอยู่ด้วยก็ทำยังไงอ่ะก็ทำยังไงก็ไม่ออกก็เลยแบบพาไปหาพระนะพาไปหาพระพอเราจะเข้าไปหาพระมันออกพี ่หึเดี๋ยวนะ มันออกมันไม่เข้า เขาบอกชื่อป่ะ เขาบอกชื่อไหมเขาบอกชื่อ เป็นชื่อผู้หญิงผู้ชาย ชื่อผู้หญิง ฮะ ชื่อผู้หญิง ชื่อผู้หญิงแต่บอกว่าชอบผู้หญิงคนนี้จะเอาไปอยู่ด้วย ใช่เหมือนถูกใจกูชอบมันกูจะเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยประมาณเนี้ย อ๋อ แล้วพอเราจะพาไปหาพระเพื่อจะแบบไปลดน้ำมนต์อะไรเงี้ยมันไม่เข้าก็คือเป็นน้องผมปกติ คือเดี๋ยวก่อนนะพอรู้แล้วว่าไม่ใช่น้องก็จะพาไปคือเขาออกตอนไหนออกตอนออกจากบ้านหรือออกตอนขึ้นรถ ตอนขึ้นรถยังอยู่นะแต่พอที่จะเข้าวัดอ่ะ เหรอ ครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ไปด้วยผมยังอยู่ที่นี่พอดีอันนี้คือแฟนเขาพาไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอจะเข้าวัดอ่ะมันออกเลยแล้วดูดบุหรี่จัดพอผีเข้านี่คือจะดูดบุหรี่จัดมากโดยที่ปกติน้องผมเป็นคนไม่ดูดบุหรี ่โอ้ ดูดบุหรี่อ่ะเป็นซองได้อ่ะมวนต่อมวนต่อมวนเนี้ยครับพาไปที่ก็แบบเนี้ยจนเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาเดินถึงผมเนาะเขาก็พามาหาที่บ้านซึ่งผมก็เรียนมาทางเนี้ยเนาะพี่ป๋องจะรู้จักผมเพราะว่าผมเคยไปกินข้าวบ่อยหรือว่าเจอพี่ป๋องบ่อย เอาหรออ๋อ ครับก็เรียนมาก็พามาพอมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยจุดธูปบอกกล่าวครูบาอาจารย์บอกอันเนี้ยมีอะไรก็ให้มาคุยกันผมจะได้รู้จะได้ทำให้อยากจะได้บุญหรืออะไรก็แล้วแต่บอกมันบอกว่าถ้ามึงแน่จริงอ่ะมึงอยากเจอกูมึงอยากรู้ว่ากูมีจริงอ่ะมึงไปนอนที่บ้านที่กูอยู่แล้วมึงจะเห็นกูเขาพูดกับผมอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวกูจะบอกกูต้องการอะไรผมก็อ่ะเราก็ใจกับมันเนาะก็ไปผมก็ไปนอนตัวที่ผมไปเนี่ยไปช่วงเวลาสัก 4-5 โมงอ่ะผมก็ไปดูอ่ะตามขอบเตียงตามอะไรไอ้สิ่งที่มันติดที่ขอบเตียงอ่ะพี่มันเหนียวเหนียวมันเหนียวเหนียวข้นๆกลิ่นจะออกสับๆ เดี๋ยวนะถามขอถามหน่อยเหอะเดี๋ยวนะพอเข้าไปไอ้คราบเนี่ยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเหรอ ไม่ทุกวันเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะยังอยู่เพราะว่าไม่เห็นมีใครไปเช่า ไม่แล้วตอนที่น้องไปอยู่ก็ไม่ได้ความสะอาดหรอ คือพอเข้าไปพี่นึกออกมาพอเข้าไปปุ๊บอะมันอย่างอื่นมันก็เขาก็กวาดเช็ดถั่วเลยหมดแล้วไอ้คราบเนี้ยมันติดอยู่ที่ขอบเตียงซึ่งเตียงอะมันติดกับพื้นซึ่งถ้าเราจะทำความสะอาดเราจะต้องยกเตียงออก อ๋อ ครับมันจะติดอยู่กับมันเป็นเตียงเหมือนเตียงไม้อะพี่ คือเหมือนมันซึมออกมา ใช่ครับ เออ มันเป็นแล้วเราเอาอะไรแหลมๆหรือมีดอะครับไปเคลียตรงขอบข้างล่างมัน เออไปสอดแล้วเหมือนแบบว่าเกลี่ยมันออกมา ครับมันจะเป็นเนี่ยน้ำเหนียว ๆ สีออกเหลืองๆค้ำๆแล้วกลิ่นสาบ ๆ ประมาณอารมณ์เหมือนหนูตายหลายๆวันอะพี ่ ผมก็เห็นแล้วแต่ผมก็ไม่อะไรอะเราก็ใจดีสู้เสือยากเราคุยกันว่าจริงไห ม เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นก็นอนคืนเดียวเลยสักประมาณ5 ทุ่มมาเลยเสียงคนทะเลาะกันเสียงคนทะเลาะกันมาเลย นี่เรานอนเตียงนั้นป่ะเรานอนเตียงนั้นด้วยป่ะ ผมนอนตรงเตียงนั้นเลยนอนตรงเตียงนั้นเลยแต่รายละเอียดทั้งหมดอะครับเขายังไม่ได้เล่าให้ผมฟังละเอียดขนาดนี้แค่เล่าให้ฟังว่าเจอผีแล้วผีเข้าจะเอาน้องไปอยู่ด้วยแล้วมันบอกว่าถ้าอยากรู้ว่ามีมันให้ไปนอนพาให้เราไปนอนไปดูแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเห็นคนมาแทงกันตรงนั้นตรงนี้แล้วไม่ได้บอกเราผมไปนอน5 ทุ่มได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเลยแล้วกึ่งหลับกึ่งตื่นสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยเห็นผู้ชายถือมีดผู้ชายเนี่ยถือมีดแล้วปักอกผู้หญิงเหมือนกับที่น้องผมมาเล่าให้ฟังทีหลังเลยสภาพเลย ที่ปลายเตียง หัวปุ๊บมาตรงนี้อะไรอย่างนี้เป๊ะหมดเลยผมก็ออกวันนั้นเลยเหมือนกันพอผมลุกขึ้นก็ออกเลยครับทีนี้ก็เลยพาไปหาครูบาอาจารย์ที่เรานับถือท่านหนึ่ง ครับ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปรดน้ำมนต์ไปทำพิธีต่างๆเขาก็บอกว่าประมาณว่าท่านบอกประมาณว่ามันต้องการตัวตายตัวแทน เดี๋ยวก่อนนั้นนี่คือพาไปแต่วิญญาณก็ไม่ได้เข้าไปเหมือนเดิม ไม่เข้าผมพอผมไปวันนั้นแล้วผมก็เสร็จลุงช้าผมพาไปเลยผมไม่รอเลยผมพาไปเลยว่าไปเพื่อที่จะแบบให้ท่านช่วยท่านก็บอกว่ามันต้องการตัวตายตัวแทนอะไรประมาณนี้เนาะก็บอกเสร็จแล้วท่านก็ลดน้ำมนต์แล้วก็ให้ของมาห้อยติดตัวนะครับอันนี้เราก็เลยแบบสงสัยอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไปแถวนั้นไปถามคนแถวนั้นว่าพี่บ้านเนี้ยมันมีประวัติอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาพูดมาคำแรกเลยน้องไปอยู่มาเหรอ หื มน้องไปอยู่มาเหรอครับเนี่ยน้องสาวผมมาเช่าอยู่แล้วก็โดนแบบผีหลอกอะไรเงี้ยน้องค่าเช่าถูกไหมถูกป่ะพี่ 4,000 น้องเดินไปในซอยเลยที่ไหนตรงไหนบ้างที่เขาให้เช่า 4,000 ได้หรอกมีบ้านนี้บ้านเดียวเพราะอะไรรู้ไหม น้องกลับไปหาข่าวได้เลยมีผัวเมียนะครับเขาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนทะเลาะกันด้วยความหึงหวงผัวก็เลยเอามีดนะครับเสียบเมียที่หน้าอก3แผลแล้วก็ปาดคอตายตามบริเวณเตียงชั้นบนกว่าจะมาเจอศพอ่ะครับ3วันสามวันเขาบอกว่าไม่มีใครเขาอยู่กันได้หรอกน้อง ครับ เสร็จปุ๊บเราก็กลับมาคุยกับน้องเสร็จบอกขอดูภาพหน่อยดิที่เราไปถ่ายอยากจะโทรไปหาเจ้าของเหลือเกินแล้วก็มานั่งดูภาพกันเพื่อที่จะไปขอเงินประจำคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราอยู่ไม่ได้อ่ะ ครับ ไล่เรียงภาพมาก็มาเจอภาพที่ผมส่งไปอ่ะมันเป็นหน้าผู้หญิง อ่ะเดี๋ยวนะ ออกมา อันนี้คือภาพที่ถ่ายหน้าตึก ใช่ ตอนครั้งแรกที่ไปเห็น ใช่จะเห็นน้องสาวผมแล้วก็แฟนเขาอะครับที่หัวเกียร์ขี่มอเตอร์ไซ ค์ เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นกระจกสีดำใช่ไหมครับมันเป็นปีมันก็จะสะท้อนออกม า ก็จะเห็นน้องสาวผมถือโทรศัพท์แล้วก ็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ชายใช่ครับ ตอนนี้พัดเบรกนิดนึงผมจะเอาภาพนี้ลงในสตรีมตอนนี้นะเดี๋ยวขอนิดนึงนะอันนี้ผมเอาลงแล้วนะอันนี้คือภาพที่หนึ่ง ใช่ครับ ภาพที่1ไม่รู้ว่าตอนนี้มันน่าจะดีเลยแหละไม่รู้พัดน่าจะไม่ได้ดูสตรีมอ่ะ ไม่ได้ดู อ่ะลองเล่าไปก่อน ครับก็เราก็มาไล่เรียงภาพ ครับ ก็มาเจอภาพเนี้ยคือภาพแรกที่เราถ่ายเพื่อจะเอาเบอร์โทรนะครับก็เห็นหน้าผู้หญิงรูปประมาณสันฐานคนเดียวกับที่เราเจอ เออ ปลายเท้าที่นอนเลย เ ออเนี่ยแล้วผมรับรองได้ว่าภาพนี้ไม่ใช่การเฟกหรือใช้โปรแกรมไปทั้งสิ้น ครับทีนี้คือตอนนี้พัดเล่ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตผมต่อกับเรื่องรูปนี้แป๊บหนึ่งได้ไหม ครับได้ครับ อ่ะโอเคเพราะว่าหลายๆคนอาจจะฟังผ่านFM 101 R One หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะแล้วไม่ได้เข้ามาดู YouTube หรือเข้ามาดูไม่ทันนะต้องบอกว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ครับผมขึ้นภาพแรกนะครับเป็นภาพของน่าจะเป็นหน้าบ้านทาวน์โฮมหลังที่เล่ามาเป็นประตูกระจกบานเลื่อนสีดำ2บานปิดอยู ่ครับ แล้วก็มีภาพสะท้อนเป็นภาพสะท้อนก็คือเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งกำลังขับมอเตอร์ไซค์น่าจะขับผ่านด้วยซ้ำไม่ได้จอด ใช่ครับ แล้วถ่ายรูป ใช่ครับ รูปนี้ผมเอาเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าบ้านเลขที่ออกไปแล้วแล้วในรูปเนี่ยน่าจะเป็นพัดที่วงมาให้ถูกป่ะ ใช่ ว่ามีหน้าผู้หญิงติดมา แต่จริงๆอ่ะฝั่งเลยจากหน้าผู้หญิงไปทางซ้ายมือหน่อยนึงอ่ะผมเห็นเหมือนหน้าผู้ชายแต่มันไม่ค่อยชัดนะผมดูหลายทีว่าจะเหมือนผู้ชายอ้าปาก ไม่ซูมไม่ซูมยังไม่ซูมก็เอาแค่นี้ก่อนกลัว คร ับเอางี้แล้วก็มีอีกภาพนึงที่เป็นภาพที่เหมือนคอปส่งให้ ครับ เป็นวงมาผมจะขึ้นภาพที่2ให้ดูหลังจากภาพแรกแล้วนะผมขึ้นให้ดูในภาพครับก็จะครอปมาเหลือเป็นกระจกโอ้ยขนลุกว่ะโอ้ยขนลุกครอปมาเป็นภาพกระจกสีดำเฮ้ยไม่กล้าดูว่ะขนลุกจริงโอ้ยเห็นอย่างนี้แล้วแบบเมื่อกี้ตอนที่ทำรูปอะมันเปิดมันแบบมันสว่างกว่านี้ไงโอ้ยเดี๋ยวคือภาพเป็นกระจกสีดำโอ้ยเราจะพูดยังไงว่าขนลุกเป็นกระจกสีดำเฮ้ยแล้วมันเป็นหน้าจริงๆว่ะเป็นหน้าคน มีหูมีตามีจมูกมีปากเลยเป็นหน้าคนเลย เห็นหน้าเห็นคิ้วเห็นจมูกเห็นปากเห็นโครงหน้า ใช่เหมือนกับเขาอะอยู่ข้างในเขาก็เอาหน้าออกมา หลบได้ว่าหลบตรงไหนวะเนี่ยกูแล้วก็พอหลังจากนั้นน่ะผมทำภาพนี้อีกทีนึงซูมเป็นเขาเรียกอะไรอะใช้โทรศัพท์นี่แหละแต่งภาพให้มันสว่างขึ้นไม่รู้นะว่ามันจะเห็นชัดขึ้นหรือเปล่า ครับ แต่ผมก็แต่งให้ดูแล้วว่าแล้วผมก็จะขึ้นเป็นภาพที่3ตอนนี้เท่ากับว่าจะไม่เห็นหน้าผมแล้วนะ ครับ ขึ้นแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวขอไปดูในสตรีมก่อนนะตอนนี้ในสตรีมเนี่ยที่อยู่เนี่ยก็คือขึ้น2ภาพ ครับ โอ้ยเฮ้ยไม่รู้จะอุทานคือไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวอุทานเป็นคำหยาบไงขนลุกว่ะเฮ้ยขนลุกโคตรขนลุกเลยเฮ้ยแล้วยังไงอะต่อจบผมจบกับเรื่องรูปแล้วพัดต่อ รูปนี้นะผ่านไปเสร็จเราก็เจอแล้วใช่ไหมเราก็เฮ้ยเนี่ยเราทำไมไม่เอกใจมาดูกันตั้งแต่แรกวะ เขาบอกพี่มีภาพนึงน่ากลัวกว่านี ้เออ แล้วก็บอกอะไรอยากขอดูหน่อยคือเป็นภาพที่เขานั่งอยู่ในบ้านแล้วโทรศัพท์เขาอะครับเครื่องนึงมันดับติดกันเขาก็เลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงครับมาถ่ายเพื่อที่จะส่งไปให้ศูนย์ดูว่าเนี่ยโทรศัพท์เขาอะมันดับพี่ลองดูครับว่าเป็นหน้าอะไร เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วก็บอกว่ามันเป็นภาพสะท้อนของคนที่ถ่ายหรือเปล่า ไม่ครับ ลองดูใช่คนที่ถ่ายจะบอกว่าเงามันชัดเจนมากเงา คือต้องบอกว่าผมเนี่ยทำโปรดักชันผมจะบอกว่ามันเป็นเลเยอร์ของภาพที่เป็นภาพสะท้อนจากฝั่งตรงข้ามกับภาพที่เหมือนอยู่จากด้านใน คือแปลว่าถ้าเป็นภาพของน้องสาวผมนะครับก็ถ้าเราดูเห็นภาพเต็มนะครับน้องสาวผมจะอยู่ทางขวาสุดเลยเพราะว่านั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีผู้ชายขี่อยู ่มันคนละเงากัน แล้วน้องสาวผมชายจะถือโทรศัพท์แล้วก็กล้องโทรศัพท์ถ่ายจะเป็นมือน้องสาวผมถ่ายเลยเห็นเลยแต่อันนี้ภาพนี้มันจะอยู่ทางซ้ายทางตรงข้ามกับน้องสาวผมและเป็นหน้าผู้หญิงขาวๆโผล่ออกมานี่คือภาพที่ภาพแรก เดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตนิดเดียวคือในสตรีมครับมีภาพประกอบหรือว่ามีข้อมูลอะไรมาขออนุญาตนะครับการคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเข้าใจว่าคุณอึดอัดที่ไหนมาถ้าอนาคตมีเรื่องแบบนี้มาถ้ายังมีการคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพอะไรแบบนี้ผมขออนุญาตนะว่าผมจะไม่เอารูปอะไรแบบนี้ขึ้นให้ดูอีกผมขออนุญาตเลยนะดูแลกันเองนะครับในสตรีมอ่ะต่อครับพัดอ๋อ ครับทีนี้ก็ภาพที่2นี่ก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในบ้านถ่ายในบ้านก็คือว่าโทรศัพท์เขาดับแล้วเขาถ่ายไว้ในบ้านหลังเนี้ยเพื่อที่จะเอาส่งศูนย์ว่าโทรศัพท์เขาเนี่ยดับมันจะเป็นรูปหน้าขาวๆที่สังเกต เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาคาบขึ้นให้เดี๋ยวขออนุญาตนะขอผมปรับขนาดภาพมานิดนึงจะได้เห็นชัดๆ คร ับ โอ้ยภาพที่3นะครับคือภาพที่สะท้อนจากโทรศัพท์คือน้องเนี่ยน้องของพัดถ่ายรูปโทรศัพท์เพื่อจะส่งให้ศูนย์ดูว่าโทรศัพท์มันเสียแบบเนี้ย ครับ ผมขึ้นภาพสุดท้ายให้ดูครับ ครับ โอ้โหภาพนี้แบบ มันจะเหมือนหน้าของศพผู้ชายที่อืดอะพี ่ ใช่ไหมครับมันจะซีดมันจะบวมออกมาซึ่งจริงๆเพราะจอโทรศัพท์มันเป็นสีดำแต่มันขึ้นเป็นหน้าเนี่ยขึ้นมา คืออ่ะมามุมผมบ้างนะ ครับ คือผมเองเนี่ยดูรูปเนี้ยหลายหนมากก่อนที่จะเอามันขึ้นอ่ะคือมันดูจากความสะท้อนมันไม่น่าคือตอนแรกผมคิดนะผมพูดตรงๆว่ามันคือเป็นเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นกรอบโทรศัพท์หรือเปล่าแต่พอดูจริงๆที่กรอบโทรศัพท์มันเป็นรูปอยู่ป่ะ ใช่ครับ เป็นรูปผู้ชายป่ะที่กรอบโทรศัพท ์ไม่มีครับไม่มี หรอเฮ้ย พี่ถ้ามันเป็นกรอบโทรศัพท์อ่ะพี่มันจะต้องเห็นภาพทั้งหมดครับ เดี๋ยวดิ เฉพาะหน้า เดี๋ยวแต่ที่ผมดูในรูปตอนเนี้ยที่โทรศัพท์ตัวโทรศัพท์ที่ถือถ่ายรูปอยู่อ่ะ คร ับ ทำไมผมเห็นหน้าผู้ชายวะ เห็นไหม ไม่มันเป็นหน้าผู้ชายอยู่ข้างบน อ๋อไม่มี จริงๆเฮ้ยช่วยกันดูผมเห็นตาเห็นลายผมเห็นคิ้วเห็นจมูกแล้วมันถึงต่อลงมาเป็นหน้าคนที่เหมือนศพอืด อันนั้นผมไม่เห็นแต่หน้าขาวๆผมอ่ะไม่ได้มา จริง อันนั้นขนาดนั้นผมเห็นไอ้หน้าขาวๆเนี่ยคือผมก็ว่ามันสยองแล้ว แต่หน้ าขาวๆเนี่ย จริงๆตอนนี้มาดูเฮ้ยหรือหน้าคนถ่ายไม่ใช่อ่ะมุมมันไม่ใช่ ถ้าหน้าคนถ่ายเป็นน้องผู้หญิงอะผมยาวอะ เฮ้ยอันนี้หน้ามันเกินจากไม่รู้อะผมไม่รู้มันอาจจะเป็นเงาน้องผู้หญิงอาจจะเป็นเงาของน้องผู้หญิงก็ได้ไม่รู้อาจจะเป็นเงาน้องผู้หญิงอะพอดูจริงๆอาจเป็นเงาน้องผู้หญิงหุ้ยแต่คนรู้ว่ากับเงาสีขาวที่โผล่ขึ้นมา ใช ่แล้วยังไง แล้วพี่สังเกตที่ตำแหน่งตาของเขาอะตรงมันจะตรงกับมือน้องผมพอดีมันจะเป็นตาแดงๆเหมือนคนที่อะไรหรือผมจินตนาการไม่รู้นะคือผมก็เคยเห็นศพประเภทเนี้ยที่อื่นอะตามันจะแบบถลนออกมาอันจะตรงนั้นพอดีเลย โอ้ย ผมกลัวภาพนี้ก็ภาพแรกนะ หูยมือเย็นพาดพี่มือเย็นไปหมดเลยวะ อ่ะจบกับเรื่องภาพก่อนนะโอ้โห ไม่รู้คือพัดพี่ไม่รู้ไปทางไหนเลยว่ะตอนนี้ไหมโอ๊ยโทษคือมันโอ้โหมันไปหมดแล้วตอนนี้ในหัวอ่ะขออนุญาตอ่ะเราจบเรื่องภาพนะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อแล้วหลังจากนั้นพอดูภาพเสร็จแล้วทำยังไง เราก็แบบโทรหาเจ้าของนะ โ ทรหาเจ้าของเขาไม่รับเลยทีเดียวเขาไม่รับสายไม่อะไรเลยทั้งสิ้น เหมือนเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เหมือนเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับประมาณนั้นเลยเขาไม่รับสายไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วทุกวันเนี้ยที่เราได้เดินทางผ่านไปผ่านไปเจอเราก็จะเห็นบ้านนั้นปิดอยู่อย่างนี้ตลอดไม่มีคนเช่าคืออาจจะบักผมไม่รู้นะว่าคนอื่นไปเช่าต่อแล้วเจอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับเราเองถือว่าก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เราแบบเห็นจะแล้วก็ภาพถ่ายซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายเพื่ออะไรเราตั้งใจที่ครั้งแรกคือถ่ายเพื่อที่จะเอาเบอร์โทรแค่นั้นเองแล้วครั้งที่สองคือถ่ายที่ว่าโทรศัพท์เขาเสียเพื่อจะส่งให้ศูนย์ดูว่าอาการโทรศัพท์เป็นยังไง มันก็ขึ้นเป็นรูปเหล่านี้ขึ้นมานะแล้วก ็ มาประจวบกับที่ว่าน้องสาวเนี่ยโดนผีเข้าแล้วก็เขาก็เล่าเหตุการณ์ของเขาเหมือนกันซึ่งมันก็ตรงว่าเขาถูกแฟนเขาเนี่ยเหมือนกับหึงหวงแล้วก็ฆ่าครับแล้วก็เขาบอกลักษณะการตายก็ตรงกับที่เราอะครับเจอตอนที่เรานอนครับก็คือผู้ชายจะเสียชีวิตอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถ้าเรานอนหันหน้าหาเขานะครับปลายเท้าครับผู้ชายอยู่ทางซ้ายมือแล้วผู้หญิงจะอยู่ทางขวามือแต่ผู้ชายครับจะฟุบลงมาที่เตียงส่วนที่เราเจอไอ้ที่แบบน้ำยี่หรือไอ้ที่มันเหนียวๆอยู่ที่เตียงผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเลือดหรือน้ำหนองเพราะว่าศพค่อนข้างอืดแล้วมันเป็นเตียงที่ไม่สามารถยกขึ้นได้มันคงจะซึมอยู่ในไม้หรือเปล่าเราไม่รู้เนี่ยครับ แล้วสุดท้ายเขาไปยังไงอะไร ก็พอพาไปหาอาจารย์ที่เรานับถือครับท่านก็ลดน้ำมนต์ให้อะไรให้แล้วก็ให้ตะกรุดมาแขวนคอก็ไม่เคยเห็นมาเข้าอีกเลยแต่ก็น้องผมก็จะกลายเป็นคนที่หนึ่งค่อนข้างขี้กลัวแล้วก็สองก็เหมือนกับเขามีซิกเซนต์เลยเขาไปที่ไหนเขามักจะเห็นอะไรแล้วก็แป๊บๆอะไรประมาณนี้เลย รอ ใช่ครับ ประมาณเดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยนะ ใช่ครับผมเคยลงรูปในกลุ่มครั้งหนึ่งแล้วว่าจะโทรไปเล่าแล้วก็ไม่ได้ลงไม่ได้โทรไปสักทีนึง โอ้โหผมไม่รู้ว่าผมโชคดีนะ ครับ แล้วคือบอกไม่ถูกเลยอ่ะผมโชคดีหรือโชคร้าย โคตรขนลุกเลยอ่ะจริง คือยืนยันเลยรูปเนี้ยครับก็ยังมีโทรศัพท์นะคือรูปเนี้ยเป็นรูปที่เราไม่ได้แต่งหรืออะไรเลยเราถ่ายสดๆแล้วก็เห็นกันเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายด้วยซ้ำเราต้องการแค่จะเอาเบอร์แล้วพอเสร็จเนี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันติดพอมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราถึงกลับมาย้อนดูเพื่อจะเอาเบอร์โทรเนี้ยโทรไปหาเจ้าของบ้านเพื่อที่จะขอเงินประกัน อ ยู่คืนครับก็มานั่งดูกันเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรขาว ๆครับ อะไรเงี้ยพอเราซูมเข้าไปเราเห็นเป็นหน้าผู้หญิงเลยซึ่งมีเขาโค้งหน้าตาทุกอย่างครับกับรูปอีกรูปนึงซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายติดโทรศัพท์ไว้ก็เป็นรูปคนหน้าคนอื่นๆประมาณนี้เลยแล้วเราเห็นคนที่ฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่หน้าปีกๆขาวๆ คร ับ ผมก็ว่าถ้าอืดมาน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู ้โ อ้ครับ โอ้ย ประมาณนี้สำหรับเรื่องนี้ อย่ามาประมาณนี้เลย คือจริงๆมันเป็นใจกลางเมืองอะพี่มันยังไงอะ เอ้ยคือ มัน เข้าใจตอนนี้เดือนนึงเนี่ยเท่ากับว่าบ้านหลังนี้ยังอยู่ ฮะตอนเนี้ยใครจะไปดูไปได้เลย พัดเดียวเดี๋ยวขอข้อมูลเอาพูด ต้องถามทางน้องสาวเพราะว่า อ ันนี้เขามีข้อมูลทั้งหมดเลย พัดฝากเลยขอผมพูดตรงนี้เลยนะ ครับ ผมจะไม่บอกให้ใครไปผมเป็นคนหนึ่งที่จะไป ครับลองดูพี ่ผมรับปากเลยว่าถ้าบ้านหลังนี้ตามได้ไปได้ผมเป็นคนหนึ่งที่จะไป ครับ เพราะว่าเท่ากับว่าเรื่องมันอยู่ที่ผมแล้วตอนเนี้ยผมรู้เรื่องรับรู้ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเรื่องเล่าแต่ละเรื่องที่เล่ามามันจะต้องมีสื่อจิตหรืออะไรผูกถึงกันมันถึงได้รับรู้เรื่องนี้แล้วคนที่ฟังคืนนี้ต้องตามต่อเรื่องนี้ไปกับผมด้วย ส่วนมากอย่างผมเคยโทรไปเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่โดนที่ตายทั้งกรมมันถูกคอตายอยู่ที ่ แถวคลองแปดนะครับที่ตอนนั้นก็มีรถสองผีไปนะก ็ เจอกันนะฮะที่ไปกันที่เป็นชุดไทยห้อยอะไรเงี้ยนี่ก็เจอ ก็ประมาณนี้งั้นเท่ากับว่าพัทแสดงว่าพัทต้องมีเรื่องเล่าอีก ก็คือมีครับพี่ปกติผมเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับวิชาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปตรงนั้นตรงนี้ไปช่วยนะครับไปดูไปช่วยคนไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขั้นเยอะเราสมัยตอนบวชไปทุดงบ้างอะไรบ้างก็มี ครับแล้วก็น้องสาวตอนนี้เท่ากับว่าเป็นคนเห็นผี ประมาณนั้นจะพูดอย่างนั้นก็ได้คือจริงๆยังไงล่ะเหมือนจะเป็นคนขี้ระแวงไปเลย เอองั้นวันหลังผมขออนุญาตพัดบอกน้องว่าให้มาพูดคุยให้มาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยย้อนเรื่องนี้กันแล้วเดี๋ยวขอเป็นวันที่ตั้งจัดแล้วกันมันจะได้ต่อเนื่องกันแล้วจะคุยกับเขาว่ามันรู้สึกยังไงอะไรยังไง ได้ครับ เออหรือว่าเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตอาจจะสัมภาษณ์ตอนช่วงโควิดนี่แหละผ่านโทรศัพท์กันแล้วเดี๋ยวเอามาลงเด ี๋ ยวขออนุญาต เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปที่ร้านก็ได้ที่ปกติผมไปร้านบ่อย เออแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงตอนนี้มันไม่ได้แต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องมันกำลังร้อนเราต้องตามอาจจะสัมภาษณ์หรืออาจจะคุยกันหรืออาจจะเชิญมานะถ้าสะดวกนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกทีนะพัทขอบคุณมากจริง ๆครับผม โอ้โหคือพัทไม่ได้เล่าเรื่องดีเทลอะไรเยอะแต่เมื่อกี้ผมชอบข้อความในสตรีมคือแม่งหลอนทุกช็อตเลยเปิดมาก็โป๊ะถ้าเป็นไม้โดนตีหัวตอนเนี้ยบอกตรงกูตายไปแล้วจริง ครับคือผมก็ดีเทลไม่ได้เยอะเพราะว่าเราเจอแค่นี้เน า ะ เออเข้าใจ เราตามที่เจอ เฮ้ยพัททีนี้สุดท้ายแล้วขออนุญาตนำรูปนี้ลงในแฟนเพจเดอะช็อค13ได้ไหม ได้ครับผมได ้โอเคเดี๋ยวพี่จะจัดการคือหน้าน้องสาวมันเห็นไม่ชัดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเพื่อความเซฟเดี๋ยวพี่จะพยายามทำให้ ไม่เป็นไรพี่ลงเลยครับเพราะว่ามันเห็นไม่ชัดอยู่แล้วคร ับ โอเคได้ครับงั้นคืนนี้จะขออนุญาตพี่เก่งนะครับเดี๋ยวเราแยกเรื่องนี้แล้วก็รูปนี้แยกออกมาแล้วก็ส่งให้ทุกคนได้ดูกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอผ่านระบบการทำงานเราก่อนนะพัทคืนนี้ขอบคุณมากจริงครับรักษาสุขภาพแล้วก็สวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยด้วยนะครับ ครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดี The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้แล้วตอนนี้นะฮะเราสลับมาที่ทีมงาน The Shock บ้างซึ่งตอนนี้น้องตั้นอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ ครับผม เอาใจช่วยจับน้องแน่นๆตรงหัวไหล่แล้วก็ให้กำลังใจน้องว่าต้องสู้นะฮะต้องสู้นะฮะ โอ้โห พี่เหมือนพี่กันพี่เหมือนพี่เจนะฮะเป็นโปรโมเตอร์นี่ โอ้โหฟังแต่ละเรื่องไปแล้วความมั่นใจหาย ต้องสู้นะต้องสู้นะต้องสู้นะผมพยายามที่จะดึงเวลาให้น้องตั้นได้มีการวอร์มร่างกายสักนิดหน่อยนะผมว่าน่าจะช่วยน้องได้เอาละฮะน้องตั้นนะเรื่องที่เล่าในคืนนี้เอาเรื่องมาจากไหนครับ ครับเอาสั้นๆพี่ป๋องก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นคนขับรถตู้เขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกัน ได้ครับ ก็คือเป็นเรื่องของน้ำหมานน้ำหมานเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมขับรถตู้ที่ผมใช้บริการบ่อยแต่ผมมันไม่เคยเจอนะเขานะมันวนกันไม่เจอสักทีปรากฏว่าเรื่องเนี่ยครับเขาก็เล่าต่อกันมา ครับ คือตัวน้ำหมานเองเนี่ยจะเป็นคนขับรถตู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่รถตู้หัวจรวดนะมาเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งน้ำหมานเนี่ยก็จะรับเขาเรียกว่ารับขับรถตู้เนี่ยไปทั่วประเทศปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็มีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาหาน้ำหมาน ครับ บอกว่าน้ำหมานขับรถพาไปที่งานศพหน่อยงานศพเนี่ยไม่ไกลออกไปเขาเรียกว่าเลยปริมณฑลไปหน่อยเดียวเองก็เดินทางสักประมาณ2ชั่วโมงน้ำหมานก็รับคิวนี ้ กดทั้งวันแกก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติปรากฏว่าก็ไปกินนู่นกินนี่อะไรมาจนตอนเย็นเนี่ยก็มารับครอบครัวหนึ่งที่บ้านแล้วก็ออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยสักประมาณ 4-5 โมงเย็นเพื่อจะไปฟังสวดตอนทุ่มนึงเมื่อไปถึงที่บริเวณวัดที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับที่ปริมณฑลเนี่ยแกก็เห็นว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดเหมือนที่อยู่ออกไปชานเมืองหน่อยก็เป็นซุ้มประตูวัดพอเข้าไปก็จะเป็นลานเป็นอะไรแล้วก็เลยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นศาลาสวดศพตามคาแรคเตอร์ของคนขับรถตู้ทั่วไปเนี่ยครับพี่ป๋องเราจะนึกออกว่าเวลาเขาไปส่งคนเสร็จ ครับ เขาก็จะไม่เข้าไปด้วยหรอกส่งคนครอบครัวเนี่ยไปฟังสวดแกก็จะถอยรถออกมามาหาที่จอดที่แบบว่าเงียบๆเพราะว่า

น้ำจะได้ไม่ไหล หลังๆคุณนี่จิตเหมือนกันเลยเนี่ยเวลาไปทำงานนี่คือคุณต้องคุยกับพี่คนขับรถตู้เพื่อหาประสบการณ์เรื่องเล่าเอามาแชร์ คือจริงๆบอกว่าจริงๆบางทีผมก็ไม่ได้คือหลายๆคนก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่าผมมาอยู่เดอะช็อคหรือว่ายังไงแต่มันกลายเป็นว่าทุกวงที่เวลาคุยกันเนี่ยมันคุยไปเรื่อยๆมันจะลามเข้าเรื่องเยอะอัตโนมัติแล้วพวกนี้ก็มีเรื่องเยอะใช่ เรื่องนี้จะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีอ่ะ บ้านข้างวัดครับ บ้านข้างวัดก็แล้วกันนะครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้แต่ตอนนี้ครับชื่อเรื่องนี้เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านมาแล้วครับประมาณสัก17ปีกับเรื่องของคุณพลอยที่มีชื่อเรื่องว่าไม่น่าตามไปเลยครับสวัสดีครับพลอย สวัสดีค่ะ พลอยอีกแล้ว ได้คุยกับพลอยอีกแล้วพลอยใช้วิธีการโทรมาเล่าเรื่องกับ The Shock เพื่อไทยอินสินค้าหรือเปล่า ค่ะไม่ค ่ะเดี๋ยวเรื่องสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็คุยกันนะต้องบอกว่าพลอยเป็นคนหนึ่งครับที่โทรมาเขาเรียกว่าเป็นแฟนที่เหนียวแน่นของเดอะช็อคแล้วก็เป็นคนเล่าเรื่องที่น่ารักคนหนึ่งเวลามีเรื่องเล่าอะไรที่นึกออกก็จะโทรมาฝากกันไว้ถูกไหม ค่ะ แล้วส่วนใหญ่ก็จะเล่ากับพี่ซะด้วยนะเจอกันบ่อยเนาะ จริงๆเล่ากันหลายคนค่ะ ก็แสดงว่ากับพี่นี่บ่อยแสดงว่าพลอยนี่วันเว้นวันเลยนะเราน่ะโอเคจริงๆ บ อกว่า พอมีเวลา จะบอกว่าใครมีเรื่องเนี่ยโทรมาเล่าได้เลยคือจะมีเยอะมีน้อยโทรมาเล่าคือเราเหมือนครอบครัวแหละครับเวลาไปเจอเรื่องอะไรมานึกอะไรออกก็เหมือนมาพูดคุยกับครอบครัวเล่าให้สู่กันฟังแหละเนาะโอ้ส่วนเรื่องนี้ครับพลอยเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เจอกับตัวเองถูกไหม ใช่ค่ะ ครับเป็นเรื่องของรุ่นพี่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านมาแล้วประมาณสัก17ปีนะ ค่ะ เรื่องที่มีชื่อว่าไม่น่าตามไปเลยเนี่ยมันเป็นยังไงครับพลอย ค่ะก็คืออันนี้เท่าความนิดนึงคราวที่แล้วที่เคยเล่ากับพี่ตั้นนะคะที ่ เรื่องเดินไปด้วยกันนะคะ ที่โรงแรม ก็คือใช่แล้วมีพี่คนนึงที่ชื่อพี่พีแล้วกันค่ะที่เคยเล่าว่าเป็นเพื่อนกับแฟนอันนี้เป็นเรื่องของพี่พีค่ะเขามาเล่าให้ฟังค่ะก็เราเลยนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พี่เขาอายุประมาณ 7-8 ขวบนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือในบ้านเนี่ยจะอยู่กันหลายคนจะมีแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็มีพี่สาวซึ่งพี่สาวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเซนแล้วก็จะมีคุณยายที่จะมาหาบ้างในช่วงแบบวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณยายเนี่ยเขาจะเป็นร่างทรงนะคะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยช่วงประมาณที่พี่เขาอายุ7-8 ขวบเนี่ยเขาสังเกตว่าพี่สาวเขาเนี่ยมักจะไปไหนไม่รู้อยู่คนเดียวพี่สาวจะอายุช่วงนั้นน่าจะประมาณ 11-12 ขวบอะค่ะแล้วพอออกไปอะค่ะกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ประมาณ 1-2 ทุ่มเมื่อ17ปีที่แล้วนี่คือก็ถือว่าค่อนข้างดึกเลยนะคะแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาจำได้ว่าเวลากลับมาเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะเริ่มบ่นแล้วว่าทำไมไปไหนแล้วกลับดึกจังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพี่สาวเขาก็ยังไปอยู่ทีนี้พี่วันนึงเนี่ยพี่พีเขาก็เลยแอบเดินตามไปก็เลยเห็นว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกตินี่เขาก็เดินตามไปเรื่อยๆว่าก็ไม่ได้ไปไหนไกลมากทีนี้พี่ก็เห็นว่าประมาณ1ทุ่มแล้วอะแล้วตอนนั้นเขาก็แค่7-8ขวบเนี่ยเขารู้สึกว่าต้องกลับบ้านแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนพ่อแม่ตีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอช่วงกำลังจะเดินกลับเนี่ยเขาก็เดินไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าพี่พีก็เลยแบบขอโทษครับขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะนั้นเขาก็มองหน้าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มให้แต่ยิ้มแบบเย็นๆนะคะ อ๋อเข้าใจ คือพี่แบบเย็นๆแล้วทีนี้พี่เขาก็แบบเหมือนด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับแล้วอ่ะเป็นเด็กกันแล้วก็โกรธโดนตีก็เลยรีบกลับบ้านทีนี้หลังจากนั้นนะคะพอมาแล้วก็ยังไม่เจอเหตุการณ์อะไรก็สังเกตอีกว่าทำไมพี่สาวยังไปแบบเดิมอยู่ หลายวันต่อมาก็เลยเดินเข้าไปถามพี่สาวตรงๆว่าทำไมกลับบ้านดึกจังมันอันตรายอะไรเงี้ยค่ะคือเด็กเขาก็ถามตรงๆหรือว่าเออทำไมทำอย่างนี้แบบไม่งั้นพ่อแม่ว่าอีกนะอะไรเงี้ยค่ะพี่สาวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่บ้านพอวันต่อมาค่ะก็ไม่ไปจริงๆค่ะก็คือก็อยู่บ้านแต่ว่าอาการของพี่สาวอะค่ะเขาจะดูมือลอยๆแบบแต่ว่าถามอะไรก็คือตอบนะคะถามว่าเป็นอะไรไหมก็บอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะ แต่คือเขาเรียกว่าอาการผิดปกติบางอย่างมันบอก ใช่ค่ะ อ ๋ อ ใช่คือเด็กเขาจะแบบเหมือนพูดตรงๆใสๆของเขาเน า ะตอนนั้นทีนี้พี่ทีก็เลยบอกเออก็ปล่อยพี่สาวไปทีนี้ทิ้งระยะไปประมาณ1สัปดาห์พี่สาวก็กลับมาทำแบบเดิมอีกก็คือไปไหนมีลูกคนเดียวแล้วก็กลับมาดึกๆแบบเดิมแต่ว่าทีเนี้ยตอนแรกเนี่ยประมาณ 1-2 ทุ่มใช่ไหมคะทีเนี้ยกลับเวลาเดิมนิดนึงกลายเป็นช่วงโพลเพย์แทน ครับ แต่ว่าก็จะไม่ถี่เท่าเดิมแหละก็จะเป็นแบบว่าไปแบบกลับมาโพลเพย์แล้วก็บางวันก็อยู่บ้านก็ไม่ไปอะไรเงี้ยค่ะก ็ คือจะไม่ไปเท่าเมื่อก่อนแต่ทีนี้ที่เขาก็ที่เกียรติถามแล้วอะคือถามแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยค่ะก็แค่บอกว่าเออไปบ้างไม่ไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพี่สาวก็มาบอกพี่ผีว่าเออระวังตัวดีๆนะใส่ผ้าบ้างทำบุญใส่บาตรเยอะอย่าไปไหนคนเยอะล่ะทีนี้พี่ผีเขาก็บอกว่าเอ้ามาบอกทำไมอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็ไม่เข้าใจเนาะว่ามันคืออะไรจนวันหนึ่งเนี่ยพี่ผีเขาขึ้นไปเก็บผ้าที่ดาดฟ้าที่บ้านเขาจะมีดาดฟ้าค่ะแล้วเขาก็ระหว่างเก็บเนี่ยมันสามารถมองเห็นไปทางหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะมีถนนอยู ่ พี่เขาก็มองลงไปทีนี้เขามองลงไปปุ๊บเขาก็เห็นว่าพี่สาวเดินออกไปข้างนอกอีกแล้วแต่ว่าไปกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอะคือคนที่พี่พีเดินชนนะวันก่อนนู้นเลยอะค่ะ ที่เดินชนแล้วขอโทษแล้วเขาหันมายิ้มเย็นๆให้ ใช่ค่ะทีนี้เขาก็รู้สึกว่าอะไรวะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พอเขามองปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าไปไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยเลยอยากจะตะโกนลงไปถามช่วงกำลังจะตะโกนลงไปอะค่ะว่าเออจะไปไหนอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ทันได้เปล่งเสียงอะค่ะผู้หญิงคนนั้นเขาก็หันมาแล้วก็พูดเย็นๆแบบเดิม เหมือนเขาได้ยินก่อนที่จะพูด ใช่เหมือนเขารู้ว่ากำลังจะพูดอะไรอะไรเงี้ยค่ะคืออธิบายลักษณะผู้หญิงคนนี้ถึงว่าคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเดรสสีดำแล้วก็คือจะเห็นตาเขาแค่ข้างเดียวเพราะว่าอีกข้างเนี้ยผมเขาปิดหน้าอยู่แล้วทีนี้พอเห็นว่าเขาแบบมองมาปุ๊บยิ้มให้ปุ๊บคือรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยดีแหละพี่ก็เลยแบบรีบลงมาข้างล่างดีกว่าทีนี้ระหว่างที่กำลังลงไปข้างล่างอะจังหวะที่ระหว่างลงตรงบันไดอะค่ะข้างๆบันไดเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอันนึงซึ่งมันหันไปทางหน้าบ้านเหมือนกันทีนี้เขาก็หันไปเจอที่หน้าต่างเหมือนด้วยความที่แบบเผลอไปมองอะไรเงี้ยค่ะเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นอะยืนอยู่ตรงถนนฝั่งตรงข้ามบ้านทั้งที่ตอนแรกเห็นแล้วว่าเดินตามพี่สาวไปแล้วเขาก็แบบยิ้มให้อีกอะไรเงี้ยค่ะจากถนนฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยทีนี้พี่ก็เลยแบบเหมือนพอรู้สึกขนลุกแล้วแล้วก็แบบรีบวิ่งลงไปข้างล่างเพราะเด็กก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอพี่สาวกลับมาเนี่ยก็ถามพี่สาวว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่พี่สาวก็สายหน้าแล้วก็บอกว่ายังบอกไม่ได้ทีนี้วันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพี่ทีเนี่ยเขาจะชอบปั่นจักรยานไปที่บ้านเพื่อนนะคะเขาก็ปั่นจักรยานไปบ้านเพื่อนตามปกติเนี่ยแหละจนถึงพอขากลับเนี่ยช่วงเย็นก็คือจะเวลาประมาณโพลเพย์อะค่ะ5-6 โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะกำลังใกล้ค่ำแล้วกำลังจะกลับเนี่ยเขาก็ปั่นไปเรื่อยๆระหว่างที่ปั่นเนี่ยค่ะคือบ้านเขาจะอยู่คือพี่เขาเรียกว่าคนละฝากอะค่ะก็คิดว่ามันจะคือต้องข้ามถนนต้องอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เขาก็ปั่นไปทางถนนเรื่อยๆจังหวะที่กำลังจะข้ามฟ้าไปที่บ้านเนี่ยจู่ๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มคืนๆและสงสัยแบบมันคงจะเย็นมากๆแล้วก็เลยต้องรีบปั่นก็ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเย็นมากอะไรเงี้ยค่ะจนมาถึงถนนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องเบรกที่จะดูรถว่าเออรถจะมาซ้ายขวาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมันถูกสอนมาเนาะทีนี้จังหวะที่พยายามจะเบรกอะค่ะคือมันเบรกยังไงจักรยานก็ไม่หยุดเขาก็เลยพยายามใช้ขาเบรกก็ยังไม่ค่อยหยุดคือมันยังไม่หยุดสักทีแล้วมันจะถึงถนนแล้วทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็มองที่ล้อนิดนึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันก็หยุดไม่ได ้ ก็เขาไม่มีรู้หรอกมั้งก็เลยปั่นแบบปั่นเร็วขึ้นเพื่อให้ข้ามไปเร็วๆอย่างน้อยคือมันจะได้แบบทันข้ามถนนไป เลย ก็อันตรายกว่าเดิมดิ ใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบเอองั้นไปเลยละกันก็เลยแบบพยายามปั่นไปพอจังหวะปั่นไปเนี่ยอยู่ๆรถมันก็เบรกกึกแต่ว่าเหมือนมีคนกระชากจากด้านหลังแล้วก็ล้มลงไปเลยอะค่ะใช่แล้วคือล้มไปเลยพอจังหวะที่ล้มเสร็จเนี่ยมีสิบล้อคือตัดหน้าเขามาเลยค่ะเหมือนแบบผ่านเฉียดหน้าแบบนิดเดียวเลย ใช ่ก็คือแบบเหมือนนิดเดียวก็จะเลยแล้วคือถ้าจังหวะนั้นอะมันไม่ล้มซะก่อนก็คือน่าจะโดนสิบล้อคันนั้น อ๋อก็คือไปบวกกันเลยกับสิบล้อ ใช่ค่ะทีเนี้ยพี่เขาก็แบบด้วยความเป็นเด็กเขาก็นั่งตกใจอยู่แล้วก็แบบเหมือนมองซ้ายมองขวามองว่าจะมีรถมาไหมเลยค่ะแต่ว่าคือหลังจากสิบล้อคันนั้นก็ไม่มีรถแล้วแต่ทีเนี้ยเขามองไปที่ฝั่งตรงข้ามที่เขากำลังจะขับไปจะปั่นจักรยานไปที่บ้านนะคะเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนเดิมเลยค่ะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยิ้มให้เหมือนเดิมแล้วเขาก็ชี้หน้าแบบคือชี้แบบชัดเจนเลยว่าเขากำลังชี้หน้าพี่ที โอ้ชี้มาที่หน้าพี่ทีเออคือชี้มาจากฝั่งนู้น ใช ่ครับ ใช่ทีนี้แบบด้วยความกลัวพี่ก็เลยแบบว่าไม่กลับบ้านละกลับย้อนไปบ้านเพื่อนดีกว่าแล้วก็แบบไปบอกพ่อเพื่อนว่าเออเมื่อกี้กลัวเกือบโดนรถสิบล้อชนคือเขาก็พูดแค่เรื่องรถสิบล้อค่ะแต่เขาไม่กล้าพูดเรื่องที่เห็นเขากลัวว่าแบบเหมือนกลัวผู้ใหญ่จะไม่เชื่อแล้วกลัวว่าจะหาว่าปลุกเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ เป็นเด็กเลี้ยงแกะ ใช่ทีนี้ก็โดนพ่อเพื่อนเขาดุมานิดหน่อยแต่ว่าเขาก็พาไปส่งที่บ้านก็ถึงยังปลอดภัยทีนี้ค่ะพอไปถึงที่บ้านอ่ะเขาก็ตรงไปหาพี่สาวเลยถามว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่จนพี่สาวเนี่ยเขายอมบอกแหละพี่สาวเขาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ทีเนี้ยมีอยู่วันนึงเนี่ยไปเจอข้างนอกแล้วคนเนี้ยเขาเดินมาบอกพี่สาวว่าถ้าไม่อยากเสียคนใกล้ตัวไปให้กลับบ้านนิดๆนะแบบประมาณเที่ยงสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พี่สาวก็เลยต้องขับมืดตลอดแบบที่เล่าไปนะตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ทีนี้คือพี่สาวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนนี้คือเสียคนที่รักไปเนี่ยคือใครในครอบครัวก็แบบมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวซึ่งพี่สาวคงไม่ใช่ตัวเองอะเนาะก็คงอาจจะเป็นน้องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยจนกระทั่งวันที่พี่พีเดินตามไปวันนั้นพี่สาวก็รู้วันที่พี่พีเดินไปชนกับผู้หญิงคนนั้นนะคะวันนั้นแหละเป็นวันที่พี่สาวเขารู้ว่าคนที่จะเสียไปอ่ะคือพี่พีทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แบบพี่สาวเล่าให้ฟังแบบเนี้ยคือพี่พีก็จะใส่พระมาตลอดเลย ครับ ทีนี้ก็จะมีการแบบไปใส่บาตรไปกรวดน้ำที่วัดอะไรเงี้ยค่ะในวันต่อๆมาเพราะแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะไปบอกกับคุณพ่อคุณแม ่ ทีนี้พอไปที่วัดเนี่ยค่ะไปทำบุญกรวดน้ำทำใส่บาตรอะไรเงี้ยค่ะพระท่านก็บอกว่าเออทำดีแล้วละโยมอะไรที่ไม่ดีที่กามมาจะได้ทำอะไรไม่ได้มากนะคือเหมือน ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไร ใช่ทีนี้แบบเหมือนพี่ๆก็เลยแบบเอายิ่งกลัวหนักเลยก็เลยแบบว่าโอเคไหว้พระก่อนนอนแล้วใส่บาตรแบบนั่งสมาธิตลอดเลย ครับ ทีนี้ต่อมาเนี่ยเขาก็บอกพี่สาวเขาว่าเออไม่ต้องไปไหนแล้วนะเพราะว่าถ้ามันจะมาเอาชีวิตจริงๆอ่ะมันก็เอาไปอยู่ดีคือแบบเด็กเจ็ดแปดขวบอ่ะเขาพูดกับพี่สาวแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอ่ะใช่แล้วทีนี้พอช่วงบ่ายเย็นๆนะคะก็ณวันนั้นเนี่ยที่พี่เนี่ยเขาก็เป็นเดนที่จะต้องไปเก็บผ้าที่แดดฟ้าอีกแหละขณะที่กำลังเก็บผ้าเนี่ยเขาก็แบบเผลอไปมองฝั่งตรงข้ามอีกแหละตอนแรกเขาคิดว่าจะไม่มีอะไรแต่แบบกลับกลายเป็นว่าเขาเจอผู้หญิงคนนั้นอีกแต่คราวเนี้ยเขาไม่ยิ้มแล้ว ไม่ยิ้ม เขาแบบใช่ค่ะเขามองแบ บ นิ่งๆเลยค่ะคือมองแบบจ้องเลยอะไรเงี ้ ยแล้วทีเนี้ยพี่ทีก็สวดเออไม่โอเคแล้วแหละก็เลยหันหน้าหนีแล้วก็แบบรีบเก็บผ้าแล้วก็รีบลงมาขณะที่เดินลงมาค่ะก็คือจำได้แล้วว่าคราวที่แล้วเนี่ยหน้าต่างเนี่ยมองแล้วเจอแต่ไม่มองแล้วเขาก็เลยแบบรีบลงมาดีกว่าทีเนี้ยขณะที่แบบไม่ได้มองแล้วกำลังรีบลงมาค่ะกลับได้ยินเสียงอยู่ข้างๆหูว่าระวังตัวให้ดีเถอะ เสียงมันลอยจากไหนไม่รู้มาเข้าหู ใช่แล้วคือเขารู้สึกได้ว่าแบบมันต้องเป็นเสียงผู้หญิงคนนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าโอเคก็เลยรีบแบบคือจังหวะนั้นคือพี่เขาร้องไห้แล้วค่ะก็รีบวิ่งเลยก็แบบรีบเก็บผ้าแล้วก็รีบแบบรีบไปเข้าห้องสวดมนต์เลยอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ทีเนี้ยพี่สาวเขาว่าค่ะก็เคยบอกว่าบางวันเนี่ยเขาก็เจอนะ แต่เขาก็พยายามที่จะแบบไม่เข้าใกล ้ ทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นอะที่จังหวะที่พี่เขาเจอค่ะที่พี่เขาพยายามไม่เข้าใกล้อะบางทีเขาก็หายตัวเองนะคะแล้วก็แบบไม่ได้มาเจอตลอดอะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นคือพี่เขาก็บอกว่าเออเขาก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมพยายามแบบว่าทำบุญใส่บาตรกวดน้ำเนี่ยเขาก็เลยไม่เจออีกเลยจนกระทั่งผ่านมาหลายปีอะค่ะประมาณจนถึงช่วงม.ต้นแหละที่พี่เข้าม.ต้นเขาก็ไปนอนค้างบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็แบบไปเล่าเรื่องผีกันคือก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรแล้วรู้สึกว่าเออเรื่องนี้แหละแบบมันพีคสุดในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เพื่อนก็เลยแบบเออแซวว่าแบบรอดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเล่าไปก็รู้สึกเออก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนก็ต่างคนต่างเล่าจนวันที่กลับบ้านนะคะเพื่อนก็เดินมาส่งที่ถนนจังหวะที่กำลังจะข้ามถนนกันนะคะจู่เนี่ยก็เหมือนมีคนผลักด้านหลังแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าฟิลคล้ายๆรถสิบล้อตอนนั้นเลยแต่เนี้ยเพื่อนอะคว้าแขนไว้ทันแล้วก็ถามว่าเออไม่เห็นรถหรอคือรถก็ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็บอกว่าไม่ทันมองแล้วแบบเออมึงไม่ได้ผลักหรออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าเออจะแจ้งทำไมนี่เราอยู่กลางถนนนะจะมาเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ ค ือพี่ก็เลยโอเคปล่อยไปพอถึงบ้านนะคะเขาก็รีบเอากับเอาผ้ามาซักเนี่ยจู่ๆก็ได้ยินเสียงขณะที่ซักผ้าค่ะได้ยินเสียงแบบหัวล้อแบบข้างๆหูอะค่ะหัวล้อแบบตัดใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ นี่ยพอได้ยินปุ๊บเขาก็แบบคือจังหวะนั้นแวบนั้นอะจำได้ขึ้นไปเลยว่าเป็นเสียงผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยค่ะเขาก็เลยแบบหยุดทุกกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็รีบไปเข้าห้องพักแล้วก็สวดมนต์เลย ครับ พอสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จเขาก็โอเคออกมาใช้ชีวิตปกติเลยจนกระทั่งประมาณ 3-4 ทุ่มในวันนั้นนะคะก็คือทุกคนอะเขาก็แยกกันไปแบบไปนอนกันหมดแหละพี่เขาก็โอเคเดินปิดไฟในบ้านเรียบร้อยเขาก็เตรียมจะขึ้นไปนอนจังหวะที่ปิดไฟเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่เดินเข้าบ้านแล้วมันต้องหันออกไปข้างหน้าบ้านนะคะเขาเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างนอกหน้าเออนอกรั้วค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวคือมันมืดอะค่ะมันเห็นไม่ชัดหรอกว่าเป็นคนนั้นหรือไม ่ แต่ตำแหน่งที่ยืนมันคือตำแหน่งเดิมเลยที่ผู้หญิงคนนั้นเขาอะเคยยืนอยู ่ครับ ก็เลยคิดว่าเออรีบไปนอนดีกว่าเขาก็เลยแบบไปนอนกับคุณแม่เลยทีนี้เหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอีกแล้วแต่จนกระทั่งเขาอยู่ม.6ซึ่งมันเป็นม.ปลายเขาได้ไปเข้าค่ายของม.6อะค่ะก็จะมีกิจกรรมตอนกลางคืนรอบกองไฟอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันมีกิจกรรมหนึ่งที่เขาเล่าเรื่องผีกันอีกแล้วพอมาเล่าเรื่องผีกันเนี่ยคือพี่เขาก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเพราะหลักๆอะเขาใส่พาเขาก็ไม่ค่อยได้เจออะไรแหละเขาก็มีแต่เรื่องเนี้ย เขาเลยเอาเรื่องนี้มาเล่า ใช่ก็เลยเอามาเล่าอีกพอมาเล่าเนี่ยช่วงที่กำลังจะนอนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยอีกแล้วของผู้หญิงคนนั้นก็เลยกลัวจนแบบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะทั้งที่แบบที่ผ่านมาแบบหลายปีนะคะแบบไม่ได้เจอเลยแต่ได้ยินนะคืนนั้นที่เล่าทีเนี้ยพอได้ยินแบบมาทั้งคืนอ่ะด้วยความที่มันอยู่หลายชั่วโมงค่ะทำให้เขาอ่ะนึกขึ้นได้ว่าเออพี่สาวอ่ะเคยพูดไปแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะตอนที่มาคุยกับพี่สาวอ่ะเขาบอกเลยว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะถ้าไม่อยากเจออันตรายกับตัวเองเป็นคนลุก โอ้มันอะไรอ่ะ ค่ะคือทีเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะนอกจากรอบที่มอปลายที่เล่าที่พี่เขานึกออกเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยรอบที่เล่ากับเพื่อนกับมอต้นนะคะคือพี่สาวเขาก็พูดไปแล้วว่าเออเนี่ยแบบเหมือนที่เขาเล่าว่าเกิดเป็นรถชนเขาบอกแค่นั้นเลยพี่สาวเขาพูดกลับมาแค่ว่าก็บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังไปเล่าให้ใครฟังอีกละคือพี่สาวเขารู้ด้วยทันทีที่แบบยังไม่ได้แบบว่าย ังไม่ได้เล่าเลยว่าแบบไปเล่าเรื่องนี้มาเขาก็บอก มันเป็นเรื่องที่ไม่น่ามาเข้าหูด้วยไง ใช่ค่ะทีนี้เหมือนแบบคือทุกครั้งที่เล่าอ่ะเขาจะเจอเหตุการณ์ประมาณเนี้ยแบบเหตุการณ์เฉียดตายหรือเหตุการณ์อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าตอนม.6เนี่ยเขาจะเจอแค่ว่ามีเสียงหัวเราะแบบให้รู้ว่าเออฉันยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคือทุกวันนี้ล่าสุดจริงๆตอนแรกจะไม่เล่าแล้วทีนี้ก็ถามพี่เขาว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจอมานานแล้วแล้วเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรมั้งคือเขาก็เลยให้เวลาแต่เขาว่าถ้าเกิดเขาเล่าให้พลอยฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรไหมคือล่าสุดอะเขาไม่เจอแล้วซึ่งไม่รู้ว่ายังอยู่หรือไม่อยู่อะไรแบบนี้นะคะแต่คิดว่าก็พยายามให้คือพี่เขาพยายามทำบุญตลอดอะค่ะก็คือสวดมนต์ทุกคืนแถมในปาทุกคืนคิดว่าน่าจะเบาลงคือพี่เขาก็บอกอีกว่าไม่รู้นะที่บอกว่าจะมาเอาไปอยู่ด้วยอะไม่รู้ว่า มาเอาไปอยู่ด้วยคือเหมือนเป็นเด็กไปอยู่ด้วยหรือจริงๆแล้วมาเอาชีวิตแล้วไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก ็ ยังหาคำตอบไม่ได้และไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหรือไม่ใช่คน ครับ ใช่แล้วคือตอนมันถ่ายมา17ปีตอนม.ปลายมันก็ไม่กี่ปีใช่ไหมคะแต่คือผู้หญิงคนนั้นจริงๆอ่ะคนจะแก่มากๆแล้วแต่เขาก็ไม่เจอนะคะเขาไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครไม่รู้ว่ามาจากไหนพี่สาวเขาก็ไม่รู้เลย คือไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหนอะไรยังไง ใช่ค่ะคืออยู่ๆก็เจอที่ข้างนอกแล้วแบบวันนึงก็มาทักพี่สาวแล้วพี่สาวก็ต้องทำอย่างนั้นอ่ะค ือ เป็นระยะเวลานานนานมากนะคะกว่าจะแบบก็จะไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ คือเท่าที่ฟังดูเหมือนว่าตัวพิธีอ่ะเดินไปชนการชนเท่ากับว่าเหมือนการจูนติดกันอย่างนี้ป่ะ ใช่ค่ะ แล้วเขาก็เลยตามเหมือนจะเอาไปอยู่ด้วยเงี้ยหรอ น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้บอก พี่สาวเขาออกเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ทีเนี้ยพี่สาวเขาไม่ยอมเล่าทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่ได้เล่าใช่เขาแค่ว่าคือทุกวันนี้พี่ทีเนี่ยไม่สามารถอยู่ห่างจากพระได้เลยคือช่วงที่ไปฝึกงานช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ถอดพระเลย เออโหสงสารที่ต้องพามาเจอพัดซะหน่อยละอ๋อพัดนี่เขาเรียกว่าเขาเรียนมาทางด้านนี้นะเขาเรียกว่าต้องเอาแบบว่าหลายๆเรื่องจับมาเจอกันมันจะได้มีเรื่องเล่าอีกเนาะเออแล้วถามหน่อยแล้วพี่ทีเขาบอกไหมว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาแต่งชุดอะไรพอที่จะแบบว่าตามสืบได้หรืออะไรได้เขาบอกว่า ส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่ส่วนใหญ่สิทั้งหมดเลยเขาใส่เป็นชุดเดรสสีดำผมยาวเป็นแบบสภาพเดิมหมดเลยอะค่ะทุกครั้ง คือใส่ชุดเดิมเป็นเดรสสีดำ ใช่แล้วคือที่เขายืนฝั่งตรงข้ามอะค่ะฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีบ้านนะคะไม่ได้มีอะไรเลยเป็นแบบเป็นที่ทั่วๆไปเลยไม่ได้มีอะไรเลยใช่แล้วคือแบบว่าเหมือนเขาจ้องแล้วเขาเหมือนเขาเข้าบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแฟนเคยไปบ้านพี่เขาแล้วบอกว่าศาลใหญ่มาก ครับ โอ้ใช่ก็น่าจะเข้าบ้านไม่ได ้ก็เป็นปริศนาอยู่นะกับผู้หญิงคนนี้นะคือไม่รู้พอฟังว่าเป็นสาวชุดดำปุ๊บก็เอ๊ะหรือว่าเขาเป็นสาวชุดดำเดียวกับที่เคยเป็นตำนานเขาย้ายที่หรือเปล่าก็ไม่รู ้สุดยอดเลยนะคะ เออคือก็ไม่รู้ไงคือมันด้วยการที่มันหาคำตอบไม่ได้เนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าคำตอบของเรื่องนี้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครถูกป่ะ ใช่ค่ะแล้วอย่างมันน่าแปลกตรงที่ว่าพี่สาวเขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาก็เจอแต่เขาก็พยายามไม่เข้าใกล้และจังหวะที่เขาไม่เข้าใกล้เนี่ยคือผู้หญิงคนนั้นเขาก็หายไปเองนะคะคือคำว่าหายไปของพี่สาวเนี่ยอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาหายไปกับไปต่อหน้าต่อตาหรือว่าหายแบบหายไปในหนังหรือเปล่าแบบว่ามีคนเดินผ่านแล้วหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าบางทีก็หายไปบางทีก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่สาวเขาบอกว่าเขาไม่ได้เหลวไหลนะเขาไม่ได้ไปไหนไกลเขาก็แบบไปร้านเกมไปร้านหนังสือเพื่อที่จะฆ่าเวลารอกลับบ้านแค่นั้นเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขากลัวจะเสียเงินเขากลัวไปอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อก็ประมาณนี้นะ ใช่ค่ะ อ๋ออ่ะพลอยทีนี้จบเรื่องแล้วนะก็เท่ากับว่าสาวชุดดำนี่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะเป็นปริศนาเหมือนสาวชุดดำที่เกิดขึ้นที่นี่เลยจริงๆทุกวันนี้ก็ยังตามหาไม่เจอจริงๆว่าเธอเป็นใครมาจากไหนจะถูกรถไฟทับรถไฟชนหรือว่าโดนแท็กซี่ชนหรืออะไรก็ไม่รู้คนนี้ก็อีกหนึ่งสาวชุดดำนะที่ฝากเป็นตำนานไว้อ๋ออ่ะพลอยทีนี้ถึงเวลาไทยอินแล้วพลอยผลิตภัณฑ์และสินค้าเชิญค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนเออเหมือนซื้อโฆษณาเลยอ่ะ คือจริงๆอ่ะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหนูเล่าเรื่องแล้วก็แบบรู้แล้วว่าหนูขายคุกกี้แต่ตอนนี้จริงๆหนูมีสินค้าใหม ่เห็นละ ใช่ใช่ก็คือเป็นน้ำพริกน้ำย้อยค่ะเป็นน้ำพริกกากหมูก็คือเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อแบรนด์รสกับข้าวค่ะพี่โบแวนสี่ตัวเลยนะคะ จ้ะ ค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยใช่ค่ะก็คือเหมือนหนูว่าลองชิมก่อนลองเทสสูตรแต่หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออยากฟังทุกคนนะคะถ้าใครสนใจสามารถ รสกับข้าว ได้นะคะใช่ค่ะ ก็กินข้าวกับน้ำพริกรสกับข้าวของพลอยแล้วก็ตบท้ายด้วยคุกกี้บราวนี ่ใช่ค่ะโอ้ดีจัง ไม่รู้จะรวยไปไหนไว้น้องเอ้ยถ้ารวยแล้วอย่าลืมพี่แล้วกันนะ ถ้าเธอหนูเพลงอยู่ต้องสั่งเงินเยอะ จ้าอ่ะยังไงก็คืนนี้ขอบคุณมากนะครับพลอยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยมีความสุขมากๆนะรักษาสุขภาพด้วย ค่ะ จ้ามีโอกาสได้คุยกัน จ้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะดีค่ะ